Middernacht, het begin van maandag 13 december. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Amsterdam heeft een oud-medewerker van twee kinderdagverblijven jonge kinderen ernstig misbruikt, is bekendgemaakt op een persconferentie. De man van 27 werd dinsdagavond opgepakt na een melding uit de Verenigde Staten over kinderporno die uit Nederland kwam. Hij heeft bekend dat hij kinderen heeft misbruikt. Zijn partner, een man van 37 uit Amsterdam, is ook gearresteerd, en ook een medewerker van een van de kinderdagverblijven, een man van 39, is aangehouden. Zoveel mogelijk ouders van de kinderen die de hoofdverdachte noemde zijn vanavond ingelicht. In een tweede bijeenkomst zijn ook ouders geïnformeerd van de crèches in de Pijp en in Amsterdam-West, waar de man tussen februari 2007 en begin januari van dit jaar werkte. Hij bood zich ook op internet aan als oppas. Tot nu toe zijn tientallen gevallen bekend van misbruik van kinderen van 0 tot 4 jaar. Omdat de politie niet precies weet met hoeveel kinderen hij contact heeft gehad, liet de politie tijdens de persconferentie de foto van de verdachte zien. Ondanks de economische crisis was 2009 voor goede doelen een topjaar. Onder meer door gunstig beleggen kon er ongeveer 100 miljoen meer worden uitgegeven dan in het jaar ervoor. Er werd ruim 3 miljard uitgegeven, zegt het Centraal Bureau Fondsenwerving. De toekomst ziet er voor de organisaties minder rooskleurig uit, omdat er minder subsidie komt en de gemiddelde kosten van fondsenwerving stijgen. Onder de organisaties die zich in 2009 het beste wisten te bedruipen waren KWF Kankerbestrijding, UNICEF en het Rode Kruis. Bij de parlementsverkiezingen in Kosovo lijkt de partij van premier Thaçi aan de winnende hand, blijkt uit peilingen bij de uitgang van de stembureaus. De Democratische Partij Kosovo van Thaçi zou uitkomen op 31%, 6% meer dan andere partijen. Het zijn de eerste verkiezingen sinds Kosovo een zelfstandige staat is. In 2008 verklaarde de Albanese meerderheid in Kosovo het gebied onafhankelijk van Servië. Het weer vannacht helder en koud, lichte tot matige vorst en kans op gladheid. Overdag eerst zonnig, later winterse neerslag. Temperatuur tussen 0 en 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor echte mannen, goede gasten en wijze wijven. Oude relatiebezitters, ja, die mogen nu gaan snurken. Behalve Wil Benink. Die is lief. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. In Echte Janne vieren wij het leven, de dood en of de gladiolen. Beeld vind je op echtejanne.nl, de hashtag op Twitter echtejanne. Inbellen kan op 0800-1121 en de stelling in Wat in Geleuter is vandaag: de doodstraf voor die smeerlap die de kinderen misbruikte. Precies, en zo is dat. Een echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ben je een jongen uit Kerkrade en bijt je tijdens een ruzie met je vriendin een stuk uit haar neus, ja, dan ben je een ontzettende Johan. Zeg Jan, laten we eens even gaan kijken wie deze week een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, ja, echte Jan. Ja, dat zijn natuurlijk die postbodes. Misschien dat ze zo goed zijn om het toch in de bus te duwen. Maar ik hoop dat de heren die daar in de kou staan, dat ze er iets mee opschieten. Ja, Jan. Postbodes Jan. 3 dagen staken die sukkels. Alsof je alleen nog TNT hebt voor de post. Je hebt cent en nog wat van die gasten. Dus ja, als je je eigen werkgelegenheid naar de kloten wil helpen, zeg ik lekker gaan staken. Want ja. Jan, ik heb nieuws. Nou. We hebben tegenwoordig e-mail. Hé, hey, maar het zijn toch een soort lantaarnopstekers, die dat bedoel ik, ja. Dat je echt denkt, wat doet u? Ik ben postbode. Dat je echt je afvraagt, wat is dat voor functie dan? Ja, ik stop papier in een gleufje. Precies, nou, dus ja. Johannen. Ja. Van hier tot Tokio. Dit wordt waarschijnlijk een twijfelgevalletje. Maxime Verhagen. Ik ben ervan overtuigd dat Servië alles doet wat ze kunnen doen. Ja, ik weet dat jij het een Johan vindt. Je hoort gewoon de katholieke gluiperigheid door de luidsprekers komen. Dat is nou juist het mooie van die Verhagen. Het is een ratje en daar ben ik gek op. Ja, maar hij is dus wel bij die WikiLeaks nu de eerste Nederlander van wie duidelijk is dat hij een beetje geluld heeft. Die is toch te gek? Die Servische leiders waren maar een beetje knoeiers, zei hij tegen Hillary. Onbetrouwbare knoeiers? Nou, dan heeft hij moet hij zeggen. Hé, hey, 1 ding. Onbetrouwbaar is hij, maar een knoeier zeker niet. Dus? Ja, ik zeg een echte Jan. Nee, ik zeg gewoon een Johan. Jori van Gelder dan. Ik denk, ik wil gewoon zo snel mogelijk weg hier. En hoe kom ik hier zo snel mogelijk weg? Ik zeg, jongens, ik heb dit en dit gedaan. Sorry, ik ga nu weg. Wat klinkt die jongen toch altijd nasaal, hè? Ik vind het zo'n sukkel. Ja, hij is een neusschotje kwijt, vriend, tuurlijk. Hey, maar een grotere sukkel kom je niet vaak tegen in de sportwereld, volgens mij. Ja, want hij had geen kook gebruikt, maar hij had gezegd... ik heb het wel gedaan, maar ja, ik kon het lekker wel gedaan en uit de test kwam dan dat hij het niet had gedaan. Wat ja. Een moederskindje. Ja. Johan. Ja, van hier Tokio. Nou ja, goed, en dan gaan we natuurlijk over naar Martin Jol. Je moet altijd een beslissing nemen. Nou, daar gaan we morgen over praten en kijken hoe het verder loopt. Ja, die kritiek en je kruipen. En toen kwam er opeens... Wat ik zie van buitenaf, dat er weinig plezier is en dat er een bepaalde gelatenheid over de ploeg kwam. En dat mag niet bij een topclub als Ajax. Ja, we gaan dus van een... Dus naar, ik zeg voetballen... Maar even een ding. Frank de Boer was natuurlijk een fantastische verdediger. Met één foutje per wedstrijd. Heeft ons trouwens de tweede Champions League gekocht. Maar ons. Ja, ons echte voetballiefhebbers Ajax-Zieden. Maar wint met 2-0 van AC Milan. En 1-0 van Vitesse. En dat is ook niet de minste, hoor. Dus Frank de Boer, dat is natuurlijk een knetter van een echte Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, en vanavond de allereerste vriendin van deze show. De vrouw met wie we al stiekem afspraken toen zendercoördinator Laurens Borst nog niet eens wist dat wij de bejaarde luisteraar zouden wegjagen op Radio 1. De Europarlementariër van het jaar. Ja, en het meest gewilde en geliefde Kamerlid bij menig tv-programma en natuurlijk radioshow. En heus niet alleen vanwege haar uiterlijk. We hebben natuurlijk over onze eigen enige echte Janine Hennis Plasgaard. Hey Janine. Janne, goedenavond. Ongelooflijk. We spreken jou normaal altijd een minuutje of 7, 8. En nu 2 uur. Want dat, 2 uur lang. Want we kunnen niet meer om jou heen. En niet alleen wij, als echte Janne zijn. Maar heel het land. Waar ben je bezig? Nou. Nee, goed. Wat ben je goed bezig? Is ook een vak. Nou, Europarlementariër, je hebt een prijs gewonnen. Nou, de laatste prijs die wij hebben gewonnen. Jan, dat was de wandelvierdaagse voor jou waarschijnlijk. Nee, volleybal. Ik heb een veterdiploma. Hey, Janine, maar eerst even de actualiteit. Ja. Robert Mikkelsons. Tell me. Ja, dat is die smeerpijp die in Amsterdam bezig is geweest. Nee, ik had zijn naam nog niet helemaal meegekregen. Maar die, het is ook eigenlijk niet helemaal te doen gebruikelijk om iemand zijn naam voluit te noemen. Ja, maar in dit geval wel. Hij heeft Robert Mikkelsons. En iedereen moet gewaarschuwd worden. Het is natuurlijk in één woord walgeluk. Echt. Ja. Niet alleen zijn naam. Tenminste, de politie wilde die naam niet geven. En internet, dat is zo simpel. Dus die man is nu bekend. Maar de politie liet wel zijn foto zien. Ja. Nou, en een paar jaar geleden kreeg je die man met een balkje en een muts op en een weggebruste. Wat is er gebeurd? Weet je, kijk, in dit geval, het is wel uitzonderlijk dat de politie dat er gelijk een foto wordt getoond van de dader. In dit geval heeft de dader bekend, zover ik heb begrepen. En is er dus ook echt alles uit de kast getrokken om iedereen, alle ouders, te informeren. Hij heeft als oppas opgetreden, hij heeft een kinderdagverblijf gewerkt. Ja, ik denk dat de ouders echt even moeten checken hoe het zit met de kinderen. Maar goed, Volkert van der Graaf, beter bekend als Volkert van der G. Ja, iedereen weet ook dat hij het gedaan heeft. Hij heeft ook bekend. En die wordt nog steeds met balkje op zijn hoofd in de kant. Ja, maar het probleem in dit geval is dat men niet weet hoeveel kinderen in aanraking zijn geweest met deze gek. En dat is precies waar de politie nu wel achter wil komen. Dus ik denk dat het geheel terecht is dat in dit geval de foto is getoond. Ja, is dat zo? Of heeft het ook met te maken dat we iets minder moeilijk doen over privacy? Nee, dat denk ik niet. Want in dit geval, met alle respect, ik denk juist dat we op dit moment bezig zijn met een terugkeer naar wat we belangrijk vinden als het gaat om onze privacy. Maar in dit geval gaat het erom hoe bereiken we zo snel mogelijk zoveel mogelijk ouders en kinderen die in aanraking zijn geweest met deze gestoorde man. Ja. En dan zal je met een foto moeten werken. Maar zo snel mogelijk. Dinsdag werd bekend dat hij dit waarschijnlijk gedaan had. Het is nu zondagavond. Ja. Ik vind het niet zo erg snel eigenlijk. Ik weet niet hoeveel oppastrucjes. Ik hoor het ook net op het nieuws. Hè? Ja. Dus ik heb nog niet in de zaak me kunnen verdiepen, helaas. Maar ik denk dat er eerst een verhoor heeft plaatsgevonden. Dat er vervolgens een bekentenis is gekomen. En dan kun je ook gelijk gaan schakelen. Ja. Wel vervangen hoe al die tenten heten, hè? Ja. Jenno's knuffelparadijs, het hofnarretje. Dat is maar goed, het zijn natuurlijk typische namen voor crèches. En maar goed, het is in één woord walgelijk. Het is ook niet, het is onbestaanbaar dat dit gewoon nog steeds gebeurt. Zijn foto wordt getoond door de politie. Met wat speurwerk, hoe het tegenwoordig gaat, is op Twitter al bekend geworden. Hè? Een marktplaatsadvertentie van die man met allemaal foto's met kindjes, hè, waar dus geen balkje bij staat. Als nou dinsdag die man wordt opgepakt en ze gaan hem verhoren. En op een gegeven moment heeft hij bekend. Waarom haalt de politie dan niet zijn advertentie voor Marktplaats... Waar hij met kleine kindjes op staat? Maar dat is heel vreemd, hè? Want ik bedoel, zo moeilijk is het niet. Hoe zie je dat? Nee, maar Jan, ik begrijp jouw woede en jouw frustratie. Want die heb ik ook als ik aan deze man denk. Alleen, ik heb het ook net in het nieuws gehoord. Dus ik ken de details van de zaak helaas nog niet. Wat ik wel ook hoorde, en daar schrok ik wel van... dat er in 2008 al een melding is gemaakt deze man. En dat daar blijkbaar onvoldoende of überhaupt niets is. Er is iets bemiddeld. Ja, is dat zo? Ja, ze is bemiddeld. Ja. Ja, en dat is natuurlijk, daar heeft opsporing wel een paar steken laten vallen. Want ik neem aan dat hij niet voor. Maar ik begreep dat er nog 600 zaken liggen. Wat zeg je? Ik begreep dat er nog 600. Ja, er liggen veel aangifte op de plank. Maar dat is even niet te verwarren met natuurlijk een zaak met een enorm ernstig karakter als dit. Nee. Ja, wat denk je hoe het nu verder gaat? Ik bedoel, wat krijgen we nou nog meer te horen van deze zaak, denk je? Want hij heeft dus ook kinderporno verspreid. Hij heeft het bij oppasmensen. Zijn man is opgepakt. Ja, ik bedoel, hij zal worden voorgeleid en worden afgerekend door de rechter. Worden gestraft. Wat vind je van onze stelling? Ja, met alle respect, maar de VVD, en het is maar goed ook, is tegen de doodstraf. We vroegen niet wat de VVD ervan vindt. Wat vind je van onze stelling? Ik ook vind. Oh, daar ben je mee eens. Ja. Okay. Maar jij bent een voorstander van een paar jaar opsluiten en dan een therapietje in een kliniek. En dan weer even resocialiseren in een kinderrijke buurt. Er moet hard gestraft worden, zwaar gestraft worden. En we hebben ook gezegd, in het geval van bijvoorbeeld zedendelicten, kan het niet meer verjaren, moeten de strafbepalingen omhoog. Maar met de doodstraf als zodanig los je het probleem niet op. Dit probleem wel trouwens. Ja, de man in kwestie elimineer je. Maar dat is even niet de rechtsstaat waar ik voor sta. Oké, geen kogel, maar misschien wel even chemisch castreren dan maar. Dat mag in dit land. Nee, dat zijn jullie woorden. Ik hou me even lekker aan het wetboek van strafrecht. En de man zal worden voorgeleid en worden gestraft. Nee, maar chemisch castreren mag toch in dit land? Er stond niks mis mee. Dat zijn jouw woorden. Nee, maar zedendelinquenten. En kindermisbruikers. Is dat geen goede straf? Als je jongens, ik ben net zo gefrustreerd over een zaak als deze als jullie. Ik denk de hele samenleving. Het is onbestaanbaar dat dit gebeurt. Dus de man zal hard moeten worden aangepakt. Maar we zullen ook moeten kijken of deze man alleen en met zijn partner heeft geopereerd. Of dat er nog een netwerk achter zit. Namens hij deel aan een netwerk. Dus er zijn nog heel veel details die ik niet ken en jullie ook niet. Waardoor het heel moeilijk is om te beoordelen wat de volgende stappen zullen zijn. Is het niet een beetje vreemd, hè? En dan houden we erover op, hè? Want dan hebben we nou vaak genoeg gehoord dat je nog niet je hebt kunnen verdiepen. Dat zo'n gozer daar werkt, die is dus in 2008 heeft hij een gesprekje gehad, want toen rook men al onraad. Ja. En die heeft gewoon anderhalf jaar lang kinderen misbruikt. Ja. Ik vraag me dan altijd gelijk af, maar hij had natuurlijk een brief dat hij zich goed gedragen had. Maar het is toch eigenlijk raar dat niemand dat doorheeft of dat de belletjes zijn gerinkt. Over die melding in 2008 maak ik me wel heel veel zorgen. Want wat is daar precies gemeld en wat is daar vervolgens precies bemiddeld? En had er niet veel harder opsporing bovenop moeten zitten? Dus dat is wel iets waar ik ook hele grote vraagtekens heb. En maar ga je daar ook nog iets mee doen? Ja, ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat het dinsdag bij het vragenuurtje in de Kamer uitgebreid aan de orde komt. Is er nou ook zoiets waarover dan weer een wedstrijdje is wie de eerste Kamervragen stelt of niet? Nou, in dit geval gaat het eerlijk gezegd om de ernst van de zaak. En niet om wie het eerste het vragenuurtje bereikt. Dat is echt onzinnig. Het vragenuurtje wordt vaak misbruikt. Maar nu niet, denk je? Maar in dit geval gaat het echt wel om een hele ernstige zaak. Dus dan gaat het even niet meer om de poppetjes in de Kamer. Maar wel om hoe dit te voorkomen en nooit meer. Nou, dan sluiten we dit blokje even af. Maar wil je nog één keer zijn naam noemen, Jan? Ja, Robert Mikkelsons. En hij werkte trouwens onder de naam Robert Manny. En dat is een samenvoeging van de M van Mikkelsons en Annie van Nanny. Dus het was nog een jongen die een leuke bedrijfsnaam bedacht ook voor zichzelf. En zo staat hij bij de Kamer van Koophandel. Roberts, trouwens, Mikkelsons. Ja. Nou, ze doodschoppen niet waard. Goed, laten we iets leuks gaan doen. Mark Rutte. Ja. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, goed hè. Weer een prijs, hè? Ja, politicus van het jaar. Mag nog wat wijn, Janine? Wat zeg je? Mag nog wat wijn? Ja, jij mag nog wijn. Maar je gaat er niet drinken, Jan? Nee. Hoe is zo vervelend? Janine? Ja. Je vindt natuurlijk dat hij het verdient en dat hij de beste is en goed gedaan heeft. Ja, heeft hij ook. Ja. Ab Klink stond er ook bij. Ja. Bij het lijstje. Waarom heeft hij niet gewonnen? Ja, dat weet ik niet. Uiteindelijk Ja, joh, microfoon maakt niet uit. Sorry, man. Jouw collega Jan die had behoefte aan nog wat wijn, dus dat reik ik hem even aan. Vriendelijk. Maar op Klink, ja, dat stond ook op het lijstje. Maar dit is een nominatie en een prijsuitreiking uiteindelijk door de parlementaire pers. Ja. Daar behoor ik niet toe. Nee, begrijp ik wel, maar je hebt een mening. Nou ja, kijk, de politicus van het jaar moet opgevallen zijn, moet het verschil hebben gemaakt. En ik denk dat Ab Klink op zijn manier natuurlijk wel opgevallen is. Een van de andere jongens was jouw vriend Geert Wilders. Ja, ook hij is opgevallen. Vriend? Ja. Vriend? Nou, dat is een gedoogpartner. Gedoogpartner? Oh, dat klinkt niet als vriend, hoor. Maar goed, ga verder. Ja, dat was vriend. Ook een genomineerde. Heeft hij het eigenlijk niet verdiend? Zullen we het eroverheen? Nee, daar komen we op terug. Oké, bruggetje. Ja. Nee, ik denk, luister, Mark Rutte die heeft een enorm moeilijke tijd met de VVD doorgemaakt. Die kwam ineens terug met een goed programma waar lang over is nagedacht, met steeds weer dezelfde boodschap. Is vanuit de oppositie de grootste geworden. En vervolgens premier geworden. En ik denk, ja, dat is alleen maar heel knap. Wat is er gebeurd met die man? Want ik moet eerlijk zeggen, ik ga nu iets opbiechten wat ik helemaal niet moet doen. Maar ja, goed, dat maakt het uit. In de tweestrijd met Rita Verdonk en Mark Rutte. Ja, ik wist dat Rita, nou ja, die was nu ook niet helemaal goed. Maar Mark Rutte, dat was zo'n slap washandje. Dat ik echt dacht van, ik hoop dat rare wijf vindt, joh. En dat is niet gebeurd. En nu, als ik hem zie praten, of dan denk ik, wat een kil is dat geworden. Ja, maar wat is er gebeurd in Nederland is er wel een beetje een soort klimaat ontstaan. Dat als je niet binnen 2 weken het goed doet als partijleider of wat dan ook. Dat je dan, of voetbalcoach, dat je vervolgens het veld moet gaan ruimen. Terwijl je iemand ook soms de kans moet geven om in zijn rol of in haar rol te groeien. En Frits Bolkestein die heeft dat ook ooit gezegd over Mark Rutte. Geef hem nou even de tijd om in die rol te groeien. En dat heeft hij ook gedaan. En dat zie je hier het resultaat. Je wordt er niet in zo snelle tijd van washand tot kerel. Er is iets gebeurd. Ja, dat is wel even tijd. Nee, er is wel even tijd overheen gegaan. Hij is in zijn rol gegroeid. Heeft de koers uitgestippeld. Dat gaat Zal ik je vertellen wat het is? Nou, vertel. Hij is rechtser geworden. Dat is het grote verschil. Hij wilde samen met minister Schulz van Verkeer wilde hij ooit de VVD bij de D66 gaan voegen. Nou, met dat verhaal kom je nou niet meer aan. Nee. Ja. Ja, maar ik word, ik word af en toe een beetje moe, geloof ik, van links-rechts kampen. Wat is nou links en wat is rechts? Progressief, conservatief. Jij bent links, Jan Roos is rechts. En liberaal ben ik. En Mark Rutte. Oh ja, liberaal, ja. En, ik ben liberaal, ja. Toevallig hadden we het er vanochtend nog even over, omdat we elkaar zagen tijdens de uitreiking ten behoeve van de politicus van het jaar. En toen werd Plasterk ook nog even geïnterviewd voor de PvdA. En die had het de hele tijd over rechts, rechts, rechts. En toen zeiden Mark Rutte en ik ook, het zou fijn zijn als we eens een keertje ophouden met die kampen. Maar gewoon een duidelijke koers varen. Dat is de boodschap. Hey, ook voor de oppositie. Ik moet als sidekick van Jan Roos u nog even, toch even ingrijpen. Waarom? Ja, we gaan wat anders doen. Gaan we weer wat anders doen? Een intermezzo. Oh ja, bellen per S-gate. Ja, de gasten van Echte Janne die doen tegenwoordig de suggesties voor de muziek. En de bezoekers van Echte Janne kiezen dan een top 4. En volgens Janine suggereren ze alleen nummers met een verhaal. Nou, dat horen we dan zo meteen wel. We gaan eerst even luisteren naar de nummer 4. Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin. Ze noemen mij wel meer dan eens hun hartsvriendin. Ik ben altijd maar het broertje waarmee ze praten kan. Een maatje, een klankwoord, maar nooit de geile man. Ik ben altijd de glijer, slik, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koele, ik doe alles voor mijn kick. Ik ben altijd maar de macho, de Latino, de Nero. Ik ben altijd maar de stoere, maar nooit een keer de no-no. Ik wou dat ik jou was. Gewoon een keertje jou was. Dat ik ook eens met een vrouw was. Niet het kussen, maar het matras was. Ik wou juist dat ik jou was. Gewoon een dag zo was. Dat ik ook een beetje vrouw was en klein was, niet de pinpas, maar het wijnglas. Maar ik wou juist dat ik jou was. Gewoon een dag niet mezelf was. Dat ik alles was wat jij was. En jij was dan wie ik was. En bijna nog steeds bij was. Mijn ik een dagje vrij was. Ik niet eenzaam, maar een club was. Ik niet de regen, maar de drup was. En bijna nog steeds bij was. Ik niet de mits, maar de tenzij was. Ik niet de kiezel, maar de kei was. Ik niet de honing, maar de bij was. Ik niet de modder, maar de klei was. Ik niet de bed, maar juist de sprei was. Ik niet de maan, maar juist de tij was. Ik niet de kassa, maar de rij was. Ik niet de ragout, maar de pastei was. Ik niet zo gesloten, maar gastvrij was. Ik niet het kind, maar de vochtdij was. Ik niet zo stoer, maar een zacht ei was. Ik niet de plank, maar juist de strijk was. Ik niet zo super, maar loodvrij was. Ik niet de knuffel, maar het konijn was. Ik niet de klus, maar de karwei was. Ik niet alleen maar allebei was. Ik niet zo ver, maar juist dichtbij was. En dat ik dan Jim uit Idols was. En ik dan die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds blij was. Was wat jij was, en jij was dan wie ik was. En bijna nog steeds bij was, en jij dan nog steeds, jij dan nog steeds. En bijna nog steeds bij was. Nou, nou, nou, dat is dan weer duidelijk. Ik wou dat ik jou was, van Veldhuis en Kemper. Nou, je moet dat eens even uitleggen wat je hier nou leuk aan vindt. Ja, ik vind het fantastische muziek. Oh, echt? Maar ja, smaken verschillen, Jan. Dat klopt. Janine. Ik ook. Ja. Wat zeg je? Ja, ik ook. Jij vindt het ook goed? Ja, ik vind het geweldig. Ik herken me zo in die eerste man. Ik weet niet of dat nou Veldhuis of Kemper is. Die man die zich zo gedraagt. Die keurige burgerlijke sukkel, daar herken ik me helemaal in. En ja, een heel klein beetje jou wel in die ander, Jan. Sorry. In die glijer, in die coole doet. Niet dat je zo bent, maar... Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk een heel keurig net huisvader. Maar wat is nou het verhaal hierachter? Ja. Nee, ik weet nog wel dat ik dit nummer hoorde. En ik was toen al redelijk op de leeftijd. Rails. Qua ook dat. Qua werk en dat soort dingen. Maar ik weet ook dat ik nog wat jonger was. En enorm zoekende was. En wat ik nu wilde. En op zoek was naar wat wil ik zijn en wie wil ik zijn. En dat nummer deed me daar heel erg aan terugdenken. En ben je geworden wie je wilt zijn? Nee, ja, nee, dit had ik niet kunnen voorspellen. En je bent natuurlijk nog volop in ontwikkeling. Ook dat. Ja. Als middelbare. Ja, dan zeggen dat ik een glijer ben. We gaan even naar die andere hagenees, volgens mij, Jan. Je hebt helemaal gelijk. Hey, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebi. Ja, een echte Jan, dat wil natuurlijk iedereen zijn. Want anders ben je een ontzettende teun van de keuken. En in de Jannebi maken we natuurlijk uit of iemand een echte Jan is. En wie wil dat niet? En deze week is de bekendste hagenees na Barry Hay, Henk Bres, Dick Advocaat, Bart Chabot, Anouk, Mark Rutte, Kim Holland, Raymond van Barneveld, Bart Veldkamp, Martin Koolhoven, Ronald Plasterk, Michael Bogert, Dick Jol, Martin Jol, Richard Krajcik, Bridget Maasland, Kees van Kooten, Joop Zoetemelk en Georgina van Baan. Hier is hij, tv-kok en druktemaker, Pierre Wien. Goedenavond, Pierre. Hey, heer Jan. Hoe is het? Ja, top. Ik neem wel een lijstje dat die mensen achter mij komen, hè, neem ik aan. Nee. Ja, echt wel. Echt niet? Kap nou, joh. Kap nou, heb ik al die jaren voor niks gekookt. Nee, kap hoor. dat is geen ruk waard. Nee. Laten we de zaken goed neerzetten. Ja. Oké. Okay. Pierre, wat ga je koken met kerst? Met kerst? Oh, dan ga ik helemaal niet koken. Dan ga ik live voor me koken. Oh, doe wie? Nou, en door een restaurantje. Dat ga ik volgende week bepalen. Maar ik heb zoiets, het hele jaar kook ik me helemaal gek. En dan met kerst laat ik koken. Hey Pierre, jij hebt een fitty met de allerhande. Wat zeg je nou? Je hebt mot met de allerhande, hebben we dat nou goed begrepen? Ja. Wat? Ja, je hebt de allerhande afgelopen zeiken op Radio 1. Ja, maar dan heb je geen mot, toch? Zien ze bij allerhande toch echt anders, ja. Pierre? Ze zijn heel boos op je. Ik heb gewoon eerlijk mijn mening gegeven. Ja, eerlijk je mening, dat hoeft niet altijd als het zo grof is. Dat valt wel mee, hoor. Een salamaasje. Nee, heer Jan, ik ben van mening, als je mening gefundeerd is, moet je hem vooral geven. Hey Pierre, maar als jij met kerst vrij bent, ja. Kan jij dan gewoon tweede kerstdag 's avonds niet bij ons komen? Ja, dat zou ik met alle liefde willen doen. Maar... Weet erop met alle liefde, maar ik ben gewoon niet in Den Haag dan. En niet, ik ben gewoon met de familie weg. Gadverdamme, dat vind je toch niet leuk, man? Ja, dat is toch man. Nee, maar weet je wat? Ja, ik had het beloofd. Maar weet erop, zou ik mijn liefde willen? Want ik wil best wel een beetje lopen geinen daar. Geinen? Dit is een hartstikke serieus actualiteitsprogramma. Ja, Pierre, wij gaan in 2011 met jou afspreken. Ja, dat zou ik wel helemaal kicken. Maar dan gaan we nu... Ja? Hey Jan, dan ga ik voor jullie iets maken waar je een echte man van wordt. Gadverdamme. Hey, hartstikke leuk. Jan. Oesters? Dat is trouwens een verhaal, daar klopt geen reet van. Oh. Maar als je zeg maar van oesters geil wil worden, dan moet je minimaal 50 oesters op hebben. Godskeleren, man. Zo weinig maar. Ja, maar dan ben je al misselijk en dan zit je op de toiletpot volgens mij. Hey Pierre, ja. We gaan even een rustmomentje inbouwen. Nou, dat is namelijk echte Jan of Johan. Dus je krijgt 20 keuzevragen en dan kun je 5 punten per vraag scoren. En de penningmeester Jan D. die houdt het bij of het gaat gebeuren. In die komende minuten gaan we dus bepalen of je verder leven nog zin heeft. En of je natuurlijk dat echte Jan een t-shirt kan winnen. Maar ik wil even één ding met je afspreken, Pierre Wint. Ja. Gewoon een keuze maken uit die twee en daarbij en verder houden. Verder je bek houden. Ja, verder is wat, en, gewoon, die wilde eigenlijk zeggen, niet lullen. Ja, precies. Weet je, het is een nachtelijk programma en die wervelwind, dat moeten we niet doen. Die bejaarden worden gek van jou. Nee, ik zal even een tandje lagen. Okay. Ik ga het proberen, ja? Komt-ie. Gaan we beginnen. Herman de Blijker of Pierre Wint? Pierre Wint. Ajax of ADO? ADO. Lekker eten of lekkere wijven? Lekker eten. Nou ja. Ah, godverdomme, Pierre. Nicht. Ja, ik mag niet lullen. Ik mag niks zeggen. Okay. Nuance of gestrekt been? Nuance. Leni Riefenstahl of Isolde Hallensleben? Isolde. Heel goed, Pierre. Vlees of vis? vis. Wat was daar nou zo grappig aan, Pierre? Ja, nee, ja, dat vind ik gewoon mooi. Dat je moet kiezen, dus vlees, vis. Ja. Ik mag niet lullen. Ik ga door. Jeltje van Nieuwenheuven of Janine Hennis? Janine Hennis natuurlijk. Netjes. YOLO of Robbie Hoogland? doe maar Robbie Hoogland. Ja, want die andere ken je niet zeker. Nee, precies. De Madi Wiede wonen Friday Show of Po-nieuws? Nee, echt waar, diep uit mijn hart, Po-nieuws. Geweldig! Meen je dat nou? Ja, joh, ik heb van de week... Nou, ik mag niet lullen, maar... Ja, dit mag wel. Reclame mag altijd. Van de week dat nu dit de item... Nou, dat durft niemand, weet je. En ja, ik ben er helemaal weg van. En ik ben er helemaal kapot van. Wereldnieuws. Heel goed, man. Seks of voetbal kijken? Ja, ik ben niet zo'n seksman. Dan maar voetbal. Ja, wij zijn even stil, Pierre. Je scoort hier wel punten mee, Pierre. Maar aan de andere kant vraag ik me... Nou ja, goed. Je bent toch geen homo, Pierre? Nee. Oh, dat is goed. Nee. Ben je niet zo'n seksman? Ik gebruik mijn handen ergens anders voor. Maar ik mag het niet lullen. Ga door. Radio of tv? TV. Scheveningen of Bezuidenhout? Scheveningen. Uit de hand of met vork en mes? Met de hand. Nee, niet met de hand, vuil of vies beuk. Het ging uit de hand of met vork en mes. Uit de hand. GroenLinks of de SP? Ja, beide niet, man. Wat dan? Even kijken, vanuit die twee een keuze moet maken dan GroenLinks. Nee, maar wel wat dan? Wat stemt hier? Ik ben zo'n zwevende kiezer. Want, ja, ik heb een heel hele... Ik kan PVV nu dus. Bedoelen. Als ik even tijd krijg van je, dan kan ik het uitleggen, maar anders lukt het niet. Nou, dan gaan we gewoon verder. Ja. Nee, want dat is dus PVV, dankjewel. Maar het was GroenLinks, hè? Ja, in ieder geval GroenLinks, ja. Oké. Okay. Dirk Kuyt of Wesley Sneijder? Wesley Sneijder. Godverdomme. Afvallen of accepteren? Wat? Afvallen of accepteren dat je een pens krijgt, weet je wel? Afvallen. Meen je dat nou? Ja. Dus je bent niet van de seks en jij bent voor afvallen. Pierre, ik begin hevig aan je te twijfelen. Twitter. Nee, maar ik mag niet lullen, ik mag niks zeggen, maar ga maar. Twitter of e-mail? E-mail. Auto of trein? Auto. Het Parool of het voorheen de Haagse Courant? Voorheen de Haagse Courant. Een wind of een scheet? Een wind. En natuurlijk de bonusvraag van deze week en van elke andere week. Een echte Jan of Johan? Een echte Jan. Nou Pierre, Pierre, hoe was jij op school vroeger? Ja. Ik was een streber. Meen je dat nou vandaag niet hoor? Nee, ik, ik wil allemaal tienen halen altijd. Nou, zullen we het gewoon op een zesje houden? Nee, kappen wij. Ja, echt wel. Zo, dan ga ik even zwaar kloten de nacht in. Ja, sorry jongen, maar dan... kijk, je hebt geweigerd voor tweede kerstdag. Maar heb jij die zes toevallig niet verkeerd omhoog gehaald nee, nu? Nee, Pierre. Het is gewoon knoeiwerk. Het was gewoon niks, Pierre. Dirk Kuyt natuurlijk. De SP natuurlijk. Accepteren natuurlijk. Twitter natuurlijk. Een scheet natuurlijk. Het was allemaal knoeiwerk van je, Pierre. Ja. Ja, en dan kan je wel boos worden op de allerhande, Pierre. Maar je bent zelf ook een prutser, hoor. Nee, ik vind SP te extreem namelijk. Ja, daarom heb ik de PVV gestemd. Nee, joh. Nee, ik hou niet van extreem. Nee. Jij houdt niet van extreem? Nee. Waarom hou je dan niet af en toe je kop, man? Hé, Pierre. Je bent net aan een echte Jan. Nee, je hebt gewoon wel een mooi t-shirt gewonnen, hoor, Pierre. Dus dat t-shirt komt eraan. We gaan je aan Jelme Gussinklo teruggeven. Oké, kijk. En wij gaan een afspraak maken voor januari 2011, vriend. Ja, met liefde. Ik lachen. Lekker. Oké, Pierre, bedankt. De mazzel. De mazzel. Joep, hoi. Ja, voor mij hoeft het dus niet, hè. Wat? Zoveel lawaai. Hey, Jennis, ben je wakker? Jennis, die zit alleen maar te twitteren. Nee. Ik was even aan het kijken wat er werd gezegd over mijn joggingpak. En? Ja, wat is er aan de hand, zeg? Ja, men vraagt zich af of ik wel in de gaten heb dat er een webcam aan zat. Maar goed, beste iedereen, het is midden in de nacht en ik ben doodmoe. En ja, maar kijk, de dijkgraaf heeft toch ook zijn jasje aangetrokken? Maar ik zie, hij heeft zich helemaal op... Nee, hij heeft het niet gevolgd. Ik heb hem opgemaakt. We gaan het zo even over Europa hebben, want wij geloven dat we weten waar het ligt. Maar wat we ermee moeten, dat geloof ik nog niet helemaal. Maar ik wil even terugkomen op dat en links en rechts en dat hoeft allemaal niet meer. En, wat is dat voor gelul, zeg? Ja, Je bent al bij de VVD, je bent gewoon een rechtse parlementariër. Nog even op. De VVD is een liberale partij en ik ben een liberale parlementariër. En ik laat me echt niet in een hoek duwen. Sorry, Jan. Ja, of ben jij misschien wel te links voor de VVD? Nee, wat een onzin. De VVD is een brede volkspartij. Oh, ze gaat de folder oplezen nu. Nee, helemaal niet. En je kunt alleen maar breed zijn als er ook veel debat in zo'n partij plaatsvindt. En dat is bij ons het geval. En daar geniet ik elke dag van. Maar je bent toch wel, de left-winger? Nee, er zullen vast mensen zijn die mij zo wegzetten. En er zijn ook mensen die me horen op de politieportefeuille die ik nu doe. En die vinden dat ik weer aan de rechterkant opereer. Dus het is een beetje afhankelijk van het onderwerp. Je hebt gelijk. En met alle respect, dat voelt prima zo. Ga je nou ook nog met alle respect zeggen? Ja, ja, Jan. Hey, maar of het voelt prima zo. Ja. Wat bij mij niet zo prima voelt, is dat ik genaaid ben. Hoezo? En niet zo stevig ook? En niet zo zachtjes ook. Niet zo zachtjes ook. Zo'n spuug. Gewoon pijn. Waarom? Nou ja, ik moest voor een referendum naar de stembus. Ah, zo. Ik stem... Ja. Ik zit bij die 62%. Ja. Ik ook. Teugje. Teugje. Jan Roos ook. Ja. Dus... Dat snap ik. Toen hebben we het er maar even doorheen gevrot met zorg. Nou, dat is niet helemaal waar. Nee? Nou, nee. Kijk, nou. Toen er een referendum, toen er in de Tweede Kamer, ik was toen nog Europarlementariër, toen er in de Tweede Kamer meerderheid kwam voor het referendum, voor het grondwettelijk verdrag, zoals het toen nog werd genoemd, toen kon je op 10 vingers natellen dat Nederland dat zou gaan afschieten. Omdat men gewoon heel... Slecht geïnformeerd was. Jarenlang is men niet geïnformeerd. Ja, maar zo is het ook. Ja, maar, dus in één keer werd daar zoiets als een grondwet, dat is nogal wat, gepresenteerd. Ja. Terwijl het ging om 90% staand beleid. Dat was helemaal niet nieuw. Het ging meer om een bundeling van de bestaande verdragen. Ja, maar we moesten ik begrijp ook wat er is gebeurd. Maar Janine, er wordt een referendum gehouden. Ja. Er komt een uitslag uit en vervolgens gaan we verzinnen hoe we die uitslag naast ons neer kunnen leggen. Nee, wel? Weet je, ik was toen Europarlementariër, ik zat niet in de Tweede Kamer. Dus heb je het lekker objectief van afstandje kunnen bekijken hoe we genaaid zijn in Nederland? Nee, helemaal niet, want ik maakte me er echt wel zorgen over. Kijk, als je wilt behoren tot een Europese Unie die slagvaardig is en besluiten kan nemen... als het gaat om onze veiligheid, vrijheid en welvaart... Dan wel, maar dan, niet of goudse kaas moet eten. Nee, maar dat staat ook helaas... Dat staat niet in de grondwet? Dat niet in die grondwet staat. Nee, maar laten we even eerlijk wezen. Ons werd aan onze mening gevraagd. Ja. Die hebben we gegeven. Ja. En toen zeiden ze, krijg lekker de tyfus. Nee, ik snap de frustratie daarover, maar dat is er niet gezegd. Het argument was, we hebben het niet goed genoeg uitgelegd. Dat was een argument, wat ook weer een beetje een zwaktebot is. Ben ik met jullie eens. Maar Jan-Peter Balken en de voormalig premier... Heeft Europa, best belangrijk. Wel degelijk... in Europa een ander voor elkaar gekregen. En luister, daar waar een verdrag wordt gesloten met 27 lidstaten... is natuurlijk een illusie om te denken dat wij het 100% geregeld krijgen... conform de wens van de Nederlanders. Zeker. Je zal altijd compromissen Maar je kan ook zeggen, Die cynische pokkenleiders van een volk, waar we zogenaamd die democratie voor hebben ingericht, die gaan toch nee zeggen. Dus fuck het, ja. We doen geen referendum. Want als je dat doet, dan doe je het. Ja. En als je het niet doet, prima. Kijk, we weten maar, ook wel hoe het werkt. Ja, ik ga ook niet ontkennen dat ik jouw lijn niet volg. Ik heb niet begrepen waarom we in eerste instantie wel een referendum hadden en in tweede instantie niet. Dan helemaal niet, is mijn uitgangspunt toentertijd geweest. Maar de Kamer heeft anders besloten. Maar waarom? Omdat je bang was dat er nee uit zou komen? Nee, ik ben sowieso geen voorstander van referenda. Ja, dus, tegen democratie eigenlijk? Nee, helemaal niet. Maar we hebben hier volksvertegenwoordigers die in principe... Niet doen maar er was een heel groot verschil tussen wat de volksvertegenwoordiging vond en wat het volk vond, bleek. Ja, en dat, natuurlijk was dat chockerend. Ik bedoel, ik vond de uitslag ook vervelend. Daardoor is tegelijkertijd zo is het een waanzinnig goede les geweest voor de Nederlandse politiek. Niet dat dat dan altijd, per definitie altijd goed in de praktijk wordt gebracht, maar dat iedereen zijn oren werd gewassen na die uitslag, dat lijkt me evident. Jij was Europarlementariër en je keek zo naar ons land en toen dacht je, hey, ik wil terug. Ze willen mijn baantje eigenlijk niet. Nee, maar wacht even. Ze willen eigenlijk niet dat ik hier dat baantje heb. Want heb ik het helemaal niet ervaren. Nou ja, ik denk dat Nederland, of de Nederlander, niet zo vreselijk op dat 1 Europa zit te wachten. Nou, weet je, als je de tijd krijgt en rustig praat met iedereen over waarom Europa, hè, als het gaat om vrijheid, veiligheid, welvaart, hoe dat is ontstaan, wat het ons nu brengt, dan zijn er heel veel mensen die zeggen, nee, snap ik, zo wil ik het ook. Maar waar we in de loop der tijd natuurlijk mee geconfronteerd zijn, zijn besluiten vanuit Europa als een voldongen feit, alsof Nederland daar niet zijn zegje over zou hebben gehad, alsof dat Europa op Mars ligt, alsof die wet en regelgeving vanuit het heelal op ons neerkomt en kunnen daar niets over zeggen. Nee, maar dat is natuurlijk klinkklare onzin. De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten, waaronder Nederland. En dat betekent dat Nederland over ieder besluit zijn zegje doet en een mening heeft en daarover medebeslist. Dus het is niet zo dat er ergens op Mars Europa een Europese grootmacht zit die voor ons besluiten neemt. Wij maken daar deel van uit. Ja, dat daarover 20 jaar lang niet gecommuniceerd weinig, is. Weinig stem. Nee hoor, we hebben als dus Nederland altijd een enorme invloed gehad in Europa. Wij hebben te doen wat daar stond in Frankrijk. Door elkaar heen, joh. Nee, we hebben als Nederland altijd heel veel invloed gehad in Europa. En daarmee hebben we eigenlijk verzaakt om binnen Nederland een en ander goed uit te leggen of poten te zetten. We hebben toch niets te vertellen. Duitsland en Frankrijk bepalen wat dit vind ik echt weer zo'n Calimero-effect. Nee, echt. Oh, we zijn de kleinste, dus hebben we niks te vertellen. Dat zijn we toch? Dat was een onzin. Nou ja, het is prettig als we meestemmen en dat het dan er doorheen gaat. Maar het is niet dat we nou echt wat te vertellen hebben in Europa. Toch? Nee, we zijn nog steeds een van de grondleggers, dit land. En we hebben altijd relatief veel invloed gehad. Als je kijkt naar de omvang van ons land, hebben we altijd veel invloed gehad in dat Europa. En het heeft ons ook heel veel gebracht. We zijn een handelsnatie. Het wegvallen van de grenzen heeft Nederland gewoon heel veel gebracht. Het wegvallen van de grenzen heeft ook weer nieuwe verantwoordelijkheden met zich meegebracht. Ik bedoel, criminelen beperken zich echt niet tot de grenzen van Nederland. Die gaan heel Europa door. Nee, die komen nu naar ons toe. Dus ook op dat terrein is Europese samenwerking gewenst. Je moet gewoon heel kritisch zijn. Waar wil je Europese samenwerking? En alle Indianenverhalen over Brussel schaft onze tulp af. Daar moeten we even 3 keer langer over nadenken. Dus goede communicatie is prioriteit nummer 1. En we moeten gewoon als Nederlandse politiek ook heel kritisch zijn naar Europa. Want Europa hoeft niet heilig verklaard te worden. Het is een bureaucratie. En elke bureaucratie verzint onzinnige dingen. En dat doet niet alleen de Rijksoverheid, maar dat doet ook de Europese overheid. De kromming van een banaan. Janine. Ja, dat is weer afgeschaft overigens. Ik laat mijn bloedgabber natuurlijk geen Calimero noemen. Ja. En je weet dat ik je heel... Nee, ik zei het Calimero. Nee, je zei dat het Calimero was. Maar je weet dat ik je heel hoog heb zitten. Heel hoog. Heel hoog. Maar vriendschap kan altijd nog dieper gaan. Ja. Liefde worden. Ja. En zover is het bij ons nog niet. Ja. Want je bent geweldig, maar je bent nog geen... Even dacht ik dat de westerse beschaving op het punt van omvallen stond door de aanhouding van Julian Assange. De baas van WikiLeaks kondigde een ware internetoorlog aan. 250.000 documenten met staatsgeheimen zouden op straat komen te liggen. Maar het grote gevaar voor ons land kwam vanuit een hele andere hoek. De winter. En wat ligt er op straat in de winter? Juist, sneeuw en ijs. En dat was genoeg om groot alarm over te slaan. In de winter ligt ons land namelijk op zijn gat, kunnen we niet meer functioneren. We zijn jarenlang gewaarschuwd dat door de opwarming van de aarde er nooit meer koude winter zouden komen. En dat we onze kinderen moesten vertellen dat er vroeger geen palmbomen in de tuin groeiden. Dat water ook hard kon worden als het vriest. Maar de goede oude winter is weer helemaal terug. En wat doen we? Wij raken massaal in paniek. Weeralarm, verkeeralarm. Houd toch op met je gezeik. Trek een muts op en ga aan het werk. Wat een geleuter. Hé Jan, het is niet te geloven. Ik zit hem even op Twitter te kijken. En even kijken hoor. Jasper de Groot, die ken je toch wel? Die belt, ja, toch, die belt toch altijd? Inbeller, onze inbelscholier. Die schreeuwt heel hard. Hè? Ja, wij zijn geen klein land. Helemaal met Janine Hennis eens. Calimero-effect. Wat krijgen we nou? Zelfs met dit soort vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Ja, boeien. Ja, laat maar jouw column was weer geniaal, Jan. Dankjewel, ik heb niet geluisterd. Maar goed, laten we iets anders doen. Van hoogstaande journalistiek werken naar de kelders van de radio. Het kwijlmomentje van onze Jan Gussinklo. U raadt het al, u kunt een plasje doen. Het enige echte Jan Radiospel. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen Radiospel. Ja, en onze eigen enige echte radiolaaf, die heeft weer lekker zitten knippen en plakken. Het wordt wel hartstikke mooi, maar ik zal het wel nog even uitleggen. In het citaat dat u straks hoort, zitten drie nieuwsfeitjes verwikkeld. Nou ja, en u moet even kijken welke drie het zijn. Dus u hoort één zinnetje en daar zitten dus drie nieuwsfeitjes in. En dat heeft hij hartstikke leuk gedaan. Als u weet wat het is, zijn... 0800-1121. Ja, zo zou Jan maar dat zeggen, toch? Ja. 0800-1121. En dan komt hij uit zijn paddenstoel gerend. met het schepnetje en het kruiwagentje in zijn hand om de hele dag naast de sloot te staan. En de mensen die gaan bellen met 0800-1121, die hebben geluk. Want op onze papieren staan niet de goede antwoorden. Dus wij moeten ook maar een beetje gokken. Oh, dat is leuk. Nou, maar kom maar in met het kutspel. Wat u kunt winnen? Ja, joh, dat shirt, man. Oh ja. De politie heeft eind van de middag in Hoogezand-Sappemeer in Groningen Berlusconi aangehouden. Op een benefietgala in Sint-Petersburg trad hij gisteren op als zanger. Ja, nou, iemand? We worden platgebeld, Jan. Ja, nee, ik vind het leuk om de 102e beller te 102e pakken. 102e dus... bellen, want we zitten op 102 FM. Toch? Oh nee, dat is nog niet, dat is later. Janine, weet jij het? Nee. Want je luisterde weer niet, nee. Je zat weer op Twitter. Het is misschien aardig om als parlementariër af en toe misschien te kunnen we voor kijken. Janine nog één keer bellen. Eén keer draaien. Nog één keer. De politie heeft eind van de middag in Hoogezand-Sappemeer in Groningen Berlusconi aangehouden. Op een benefietgala in Sint-Petersburg trad hij gisteren op als zanger. Kelly Jonk hing net aan de lijn, maar Kelly is weg. We hebben nu Stef. Ja, goedenavond met Stef de Beveiliger. Hoi Stef. Stef de Beveiliger, je hoeft toch niet je beroep erbij te noemen, Stef? Nee, maar ik zeg het er maar even bij. Zit je hier beneden, Stef? Ik ben geïnteresseerd in de plasgaat van Janine. Wat zeg je nou? Nou? Volgende, Frans. Wat zei die nou? Ja, laat maar zitten. Kom maar, Frans. Ja, dat is zeg Frans. Als je iets ordinairs over Janine Hennis zegt, dan weet je niet te vinden, vriend. Nee, dat doe ik absoluut niet. Heel goed, Frans. Hartstikke goed. Hoogezand-Sappemeer, dat gaat over de zedenzaak hedenavond bekend geworden. Want in Hoogezand-Sappemeer was er ooit een dergelijke zedenzaak. Dan hebben we het over Petersburg. Dat Frans, is zeker... je zit er vreselijk naast. Hoogezand-Sappemeer, dat was iets anders. Wat weten we niet, maar het was het niet. Nou, jammer dan. Ja, maar dankjewel. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En bel de volgende keer weer of... kijk maar wat je doet. Zeker weten. Hè? Dankjewel. Frits. Ja, ik heb helemaal niet het goede antwoord. Oh, maar ik wou alleen zeggen dat ik Jan Roos onbetaalbaar vind. Ik hoor hem altijd op BNR en nu hoor ik hem weer en ik lach me helemaal dood. Nou, dat moet je niet doen. Niet letterlijk toch, hoop ik. Frits? Nee, niet letterlijk. Nee, maar hij laat me vreselijk lachen met zijn droge commentaar. En dat wou ik even zeggen. Een held. Zeker leuk. Jan, is dit je oom? Ja. Wat? Oom van Jan of niet? Frits, die 4 tientjes die maak ik deze nacht nog over. Dankjewel, kerel. Hou hem hard, hè. Gert. Ja. Hallo. Gert. Daar ben ik. Ja, zeg het eens. De twee Jan. Met Gert. Hey, ik ben nog steeds verbaasd over jullie weerstand tegen Geert Wilders. Ik wil hem even... De tyfus, mazzel, wegwezen. We gaan nog één keer het ding laten horen. De politie heeft eind van de middag in Hoogezand-Sappemeer in Groningen Berlusconi aangehouden. Op een benefietgala in Sint-Petersburg trad hij gisteren op als zanger. Hey, dat is leuk zeg. Hoe heet die boobies? Boobies, Eva Jinek. Eva Jinek die tegenwoordig het oog. En weet je wie we aan de lijn hebben? Bram. Dag Bram. Yo, hey. Oude Bosco. Weet je het nog? Ja, goed jongen. Geef hem maar de hand. Gooi hem maar in, Bram. Oké, Hoogezand Sappemeer, dat is die hacker die... Ga maar door. Poetin heeft een liedje gezongen op dat benefiet... Ja, geen reclame, prijzen. En de laatste. Daarnaast Berlusconi die... Chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap. Fucking hell. Helemaal goed. Hij is goed, want we willen er vanaf. Ja, Bram, gefeliciteerd, vriend. En nou, doe je even uit de groeten. T-shirt komt eraan. Doei! Doei! Later. Later? Wat is dat voor een hip gedoe, zeg? Jan? Jan. Ja, Jan. Voetbal. Even kijken, hoor. We zijn dertiende. En jullie hebben gewonnen. Ja, heel knap. En dertiende. En dat vind ik heel fijn. Ja, nou, daar gaan we het niet over hebben. Luister maar. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Hij had genoten, de man van het volk. Ze hadden hem toegezongen, de man van het volk. Ze hadden voor hem gejuicht, de man van het volk. Ze hadden voor hem geklapt, de man van het volk. Ze hadden al hun hoop op hem, de man van het volk, gevestigd. Een kwartier voor tijd kwam hij het veld in voor Diego Biseswar. Ik doe hem gelijk over, dat was niet goed, hè? Nee, ik vond wel, dit was al veel beter. Ja, nee, maar er zat een fout in. Overnieuw. Hij had genoten, de man van het volk. Ze hadden hem toegezongen, de man van het volk. Ze hadden voor hem gejuicht, de man van het volk. Ze hadden voor hem geklapt, de man van het volk. Ze hadden al hun hoop op hem, de man van het volk, gevestigd. Een kwartier voor tijd kwam hij in het veld voor Diego Biseswar. Zijn eerste balcontact, een bal met het hoofd verlengd op Castanjos. Goed. Verder nog goed, één hakje op Wijnaldum. En een vrije trap versierd bij de cornervlag, de man van het volk. Verder. Alleen op de keeper afgelopen met een snelheid waar je in een 10 kilometer zone nog geen prent voor krijgt. Bal simpel afgepakt door Nelon. Geen doorkopbal meer aan laten komen. 4 keer een bal knullig van zijn voet laten schieten. En in kansrijke positie een simpel rolletje in de handen van Power afgeleverd. De man van het volk. Dan verwacht je in de nabeschouwing een zelfkritische man van het volk. Dan krijg je in de nabeschouwing een trots van oor tot oor lachende man van het volk voorgeschoteld. Een man van het volk die door het volk zodanig werd voortgestuurd dat hij nog beter ging voetballen. Die blij was met de 3 punten. Die het volkomen logisch vond dat hij nummer 9 op zijn shirt droeg. Want de spits heeft nummer 9. In Eredivisie Live vroeg Umberto Tan aan analyticus Jan van Halst wat die nou vond van het debuut van de man van het volk bij de club van het volk. Een aanfluiting voor het hele Nederlandse betaald voetbal, zei Jan van Halst. En daar was geen woord aan gelogen. Johnny van Beukering bij Feyenoord in de spits, dat is zoiets als Jan Tromp die een actualiteitenprogramma presenteert bij de VARA. En overigens ben ik al geruime tijd van mening dat Wesley Sneijder een heterootje is. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Ik ben blij als er iets niet goed gaat dat je het toch even opnieuw doet, Jan. Ja, vind ik het leuk van en je. Ik denk dat ik volgende week die sportcolumn maar gewoon live ga doen, Jan. Want je neemt dat dan op omdat het dan beter is, weet je wel. Zit de prutser achter het glas. Ik weet het niet, hoor. Is Jan Begunstigdkloos ziek deze week of is hij er gewoon? Ik weet het niet, hoor, want hij kwam al met zijn PMS-kop kwam hij ook vanmorgen binnenlopen. Ik denk, wat is er aan de hand met die tuinkabouter? En het gaat maar door, dat gekloot. Ik schaam me dood. Ja, ik ook. Luisteraars, excuses. Lieve mensen, excuses. Excuses ook van Jelmer Guzenkloot. Deze hele show die zat strak als een bak in elkaar. Alles liep goed. En dan zo'n verticaal gehandicapte die gewoon de hele boel... Jammer, dat geeft niet, jongen. Ik ben er klaar. Kan gebeuren. Maakt niet uit. Op Jan Roosna maken we allemaal wel eens een fout. En zo is dat. En we zijn weer bij Janine. Bij onze eigen echte Jennis. Hoe is het, Jennis? Het is goed, heren. Hoe is het met je duimpjes? Want je bent aan het twitteren dat de nationale kampioenschap... Nee, valt eigenlijk wel mee. Ja. Wat net over de prijs van onze Rut. Ja. Jij bent zelf ook groot prijswinnaar. Europarlementariër van het jaar, mensen. Zit gewoon tegenover ons. Ben je dan Europarlementariër van het jaar van heel Europa? Of eigenlijk alleen van Nederland? Nee, van heel Europa. Dit lijkt namelijk een domme vraag, maar dat is het niet. Nee. Nou, dankjewel. Janine. Hardwerkend, hartelijk, vrolijk, intelligent, tactvol, zeer loyaal, ambitieus, niet eerzuchtig, veel invoelingsvermogen, een bijtertje, heel eerlijk. De heilige maagd Maria, dachten wij. Maar wie heeft dit gezegd? Ja, allerlei mensen. Oh, wat over? Aardig. Over jou? Ja, als het over mij gaat, is het heel aardig. Ja. Klopt het? Ik ben ook wel chagrijnig. Moet ik ze allemaal nog een keer oplezen? Want je hebt niet goed geluisterd, hè? Ja, wel, ik heb wel goed geluisterd. Hardwerkend, hartelijk, vrolijk. En onderbreek me waar ik in de fout ga. Hey, Jan, ga je dit nou ook al herhalen? Intelligent, tactvol, zeer loyaal. Nee, fantastisch. Ja, heel mooi compliment, maar ik ben natuurlijk ook wel chagrijnig. Of niet? Meen je dat nou? Ja. En dan? En dan? Ja. Dan ben ik niet te genieten. Dan wil je mij niet in de buurt hebben. Nee, maar luister. En dan? Je bent een echte Jan. En ik ben heel ongeduldig. Volgens mij zat dat. En een echte Jan is niet een opeenstapeling van positiviteit. Wat nee, is aan ik zei net. Ja, ik ben af en toe ook wel eens chagrijnig. Nee, doen en ik ben stevigers. Heel ongeduldig. Meen je dat nou? Ja, dat kan heel vervelend zijn. Nou. Kort lontje heb je. Kort lontje, ja. Een AJB-klontje. Klontje? AJB-klontje. Klontje met een A. Ja, een klontje. Het ging over een lontje. Nee, het is ook een AJB-klontje. Ja. Klantje. Klantje. Over wie hebben we het nu over? Arend Jan Boekenstein. Ja, je bent in staat om vriend van de show, te maken. Laten we eerlijk zijn. Door je korte lontje. Ja, maar niks menselijk is mij vreemd. Dus blunders maken hoort erbij, toch? Ja, maar heb je al een blunder gemaakt? Vast. Ja, ik kan er nu even niet eens het roer echt wel. Ja, vertel. Vraag ons niet te helpen. Doe het gewoon zelf. Kom op. Oh, god, oh god. Oh, nu wordt die spanning stijgt hier in de studio. Ik weet het echt even niet waar jullie op doelen. Maar wij doelen op jouw menselijkheid. En je wordt nu als een soort god neergezet. En we willen graag dat je zelf die paar treetjes naar beneden zet tot Jezus Christus. Ja, nee, maar... Nu val je echt stil, hè? Nee, ja... Ik weet niet wat je van me wilt. Ja, wat deugt er niet aan je? Wel, ben je verslavingsgevoelig, rijden te hard. Ja, dat weten we nu wel. Dat hebben alle vrouwen. Ik ook een beetje te hard. Ja, wat dan? Maar dat wordt binnenkort gecorrigeerd omdat we de maximum snelheid omhoog trekken. Oh, je rijdt minder dan 10 kilometer te hard. Nee, ik ben niet een mens van de extreme, maar ik ben heel ongeduldig. En het kan onaangenaam zijn als ik als een olifant door de porseleinkast. Je wil gewoon altijd je zin hebben, bedoel je? Nee, als ik mijn zinnen ergens op heb gezet in de politiek. Als ik ergens een meerderheid voor wil, dan... Linksom of rechtsom, het kan heel lang duren, kort duren. Maar uiteindelijk heb ik dan wel eens last van een kort lontje, absoluut. Krijg jij altijd je zin? Nee, zeker niet. Zo werkt het niet. Maar we hebben het nu niet over zakelijk, hè? Nee, maar ook privé krijg ik altijd mijn zin. Nee, en dan? Standvoeten? Huilen? Die parelketting op de grond smijten? Die heb ik niet. Je wedge moet zijn fiesje tegen de muur aan? Nee, gewoon lekker even paardensporen geven. Schelden of zo. Ben jij een hockeytrutje? Ja, nou, ik hockey al een tijdje niet meer, maar dat heb ik wel heel lang en heel intensief gedaan. En waarom was je laatste man? Wat zeg je? Waarom was je laatste man? Ik was laatste man. Ik denk, waar begin je nou over? Waar begin je nou over? Laatste man? Ja, maar de laatste jaren heb ik in Brussel gehockeyd en toen was ik geen laatste man. Maar? Linksmidden. Ja. Linkshandig. Ik was gewoon een goede laatste man, blijkbaar. Ja. Hey, hockey, ja, ik heb ook op hockey gezeten, geef ik eerlijk toe. Ja, maar daar zaten de mooiste meisjes op. Er was bijvoorbeeld een meisje, Kelly Jonk heette die. Dat was echt een schoonheid. Ja, ik ken haar niet. Nee, nou ja, goed. Oh. Was nu maar goed, Janine, kort lontje verder. Ja, dat was het wel. Ja, één slechte eigenschap, kom op. Ja, ongeduldig, kort lontje. Is allemaal hetzelfde. Hou je van drank? Ja, alles met mate. Genotmiddelen. Alles met mate, Jan. Ja, ik doe ook alles met mijn mate. Hey, maar je bent een echte Jan. Je bent ook een van de stichters van de echte Jan. Laten we eerlijk zijn. We zijn de echte Jannen. Wij proberen hier een soort van toch over te komen als mensen die net even iets minder zijn. Je probeert van mij een van haar wild persoon te maken. Nou ja, maar dat een van haar wild persoon. Je bent nou een soort heilige. Nou, je overdrijft van hier tot aan de overkant. Nou, je hebt gelijk. Nou. Laten we nog eens even over de inhoud hebben. Ja. We hebben natuurlijk Fredje Teven. Ja. En we hebben Janine Hennis. Ja. En er was altijd het verhaal van, ja, die kunnen nooit samenwerken. Want Fred Teven wil iedereen in de bak gooien zonder dat hij berecht wordt. En Janine Hennis, die maakt zich al druk om privacy. Ja. En dat is niet waar, hè? Nee. Leuk, hè? Gesloten vragen stellen. Ja. Ja, ik ben goed bezig. Zo'n uurtje komt me vol, hoor. Ja. Nee, maar het is waar wat je zegt. Ik bedoel, Fred Teven en ik zijn natuurlijk enorm tegenover elkaar gezet. Als iemand, hè, Fred Teven als iemand die überhaupt niet om privacy zou geven. En ik die verblind zou zijn door alles wat met privacy te maken heeft. En er was ook ooit een mooie cartoon in NRC... waar Mark Rutte geplet werd door Fred en mij. En... maar dat valt in de praktijk reuze mee. Ik bedoel, we kunnen elkaar prima vinden en tot een akkoord komen. Ja. Hey, vrijheid ben je dus, hè? Je bent liberaal in vrijheid en privacy en WikiLeaks. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik heb daar eerder over gezegd dat het vooral gênant is dat dit heeft kunnen gebeuren. Ja, want het gebeurt met ons patiëntendossier ook. En met onze vingerafdrukken en met alles wat ze van ons weten. Met ons DNA. Nou, ja, ja, waarom niet? Want niks is veilig. Nee, maar daarom, ik bedoel, er zijn wel eens mensen die zeggen Janine en de eeuwige privacy. Maar daarvoor is het zo belangrijk dat we, als het gaat om onze gegevens, om onze vingerafdrukken, wat iets anders is dan het telegramverkeer tussen diplomaten. Dat we daar wel degelijk goed kijken naar de privacy van zo'n database. En maar hoezo is dat anders? Want dat verkeer tussen diplomaten was ook niet bedoeld voor de openbaarheid. Nee, en is nee, ja, in die zin, nee, maar in die zin heb ik gezegd, het is natuurlijk een gênant gebeuren voor de VS dat dit heeft kunnen gebeuren. Hoe kan het zijn dat als deze berichten zo vertrouwelijk zijn, dat er 3 miljoen mensen toegang hadden tot die gegevens, dan is het niet zo vreemd dat er ergens een keer iets gelekt wordt. Maar als het gaat om jouw vingerafdrukken en daar gebeurt iets mee en jij wordt ten onrechte vervolgens beschuldigd van ik weet niet wat voor misdadige activiteiten, dan heb jij wel een probleem, want bewijs maar eens dat jij het niet was, terwijl het wel jouw vingerafdruk was. Dus het is wat ik wil zeggen is dat het niet zozeer gaat om jouw persoonsgegevens die nu naar buiten zijn gekomen. Het gaat hier om berichten verkeerd tussen diplomaten. Ja. Het is echt gênant dat dit is gebeurd. Waar het over gaat is dat niet te garanderen valt dat ooit iets op straat komt. Nee. En als je dus dat niet kan garanderen, moet je natuurlijk nooit met het EPD beginnen. Nee, EPD is voor mij... Vingerafdrukken dan? Nee, de paspoort. Ja. Nee, luister, waar je nooit aan moet beginnen is het grootschalig... of het realiseren van grootschalige databases. Als je niet zeker weet dat de gegevens daarin volledig versleuteld zijn en dat er niet zomaar gegevens op straat kunnen terecht kunnen komen. En dat is precies waar bijvoorbeeld bij de paspoortwet en de vingerafdrukken het probleem zit. Je moet er gewoon heel voorzichtig mee zijn. En dus moet je niet doordenderen. En je moet ervoor zorgen dat of zo'n database veilig is of het niet doen. Ja, niet doen dus. Ja. En nee, we hebben nu decentrale databases. Kijk, op dit moment zou het mooiste zijn schatten. Als alleen schatten. Onze vingerafdrukken zouden worden opgenomen. Ik onderbreek je gewoon. Ja, vertel. Zit je er doorheen te kleppen? Ja, het is de parlementariër van het jaar. Ja, dat maakt me echt geen fuck uit. Want, nou zeg. We hebben gewoon een strak draaiboek. En okay, Janine heeft ongeveer 15 seconden om uit te leggen waarom we God is met jou meester gaan draaien. Ja, wat de hel is dit zeg? God is met jou? Ja. Allah, Yazidi van Ishtar. Probeer de islamitische stemmer van Job Cohen af te snoepen. Dat is een fantastische zangeres in Albanië die echt veel... Waarom? Albanië? Ja. Hey, dat is dat land die tegenwoordig ook bij ons naar binnen mogen lopen. Hè? Dit is in Brussel bepaald. Nee, zij betekent heel veel voor de ontwikkeling van dat land. En daarom gaan onze luisteraars nu... dit voor een keer. Het is gewoon heel mooi om te zien wat zo'n zangeres kan betekenen. En ze heeft overigens een hele mooie stem. Oké, okay, we gaan het horen. 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Amsterdam heeft een oud-medewerker van twee kinderdagverblijven jonge kinderen ernstig misbruikt. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. De man van 27 werd dinsdagavond opgepakt na een melding uit de Verenigde Staten over kinderporno die uit Nederland kwam. Robert M. heeft bekend dat hij kinderen heeft misbruikt. Zijn partner, een man van 37 uit Amsterdam, is ook gearresteerd. En ook een medewerker van een van de kinderdagverblijven, een man van 39, is aangehouden. Zoveel mogelijk ouders van de kinderen die de hoofdverdachte noemde, zijn de afgelopen avond ingelicht. In een tweede bijeenkomst zijn ook andere ouders geïnformeerd. Van de crèches in De Pijp en in Amsterdam-West, waar de man tussen februari 2007 en begin januari van dit jaar werkte. Na de persconferentie is een informatienummer geopend. Tot middernacht was dat overbelast. De verdachte bood zich ook op internet aan als oppas. Volgens de politie gaat het in totaal zeker om 30 tot 50 gevallen van misbruik van kinderen van 0 tot 4 jaar. Omdat de politie niet precies weet met hoeveel kinderen hij contact heeft gehad, liet de politie tijdens de persconferentie een foto van de verdachte zien. Ondanks de economische crisis was 2009 voor goede doelen een topjaar. Onder meer door gunstig beleggen kon er ongeveer 100 miljoen meer worden uitgegeven dan in het jaar ervoor. Er werd ruim 3 miljard uitgegeven, zegt het Centraal Bureau Fondsenwerving. De toekomst ziet er voor de organisaties minder rooskleurig uit, omdat er minder subsidie komt en de gemiddelde kosten van fondsenwerving stijgen. Onder de organisaties die zich in 2009 het beste wisten te bedruipen waren KWF Kankerbestrijding, UNICEF en het Rode Kruis. Het weer vannacht helder en koud, lichte tot matige vorst en kans op gladheid. Overdag eerst zonnig, later winterse neerslag. De middagtemperatuur ligt tussen 0 en 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Oh kut, dat doe ik ook even over. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor Wat een Geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt, die Robert Mikkelsen die moet de doodstraf krijgen. Maar dat is straks. En zeker, want weet je wie hier nog steeds is? Janine Hennis. Onze enige echte eigen Jennis. Ik ben zo trots op je, Janine. Nee, maar laat je eerlijk zijn, want Janine is eigenlijk de enige die echt iets presteert van ons. Van de echte Janne. Vind je niet? Nee, Marieke ook. Marietje ook. Marietje Schaak ook. Marietje Schaak ook. Zo, en hoe? Ja. Nou, dat is ook een. Alle vrouwen. Eigenlijk Super Jan ook. Super Jan heeft zich in 5 weken ontwikkeld tot de cultuurjournalist van Nederland. Dus eigenlijk zijn wij de enige prutsers nog. En jij bent op tv een held aan het worden, dus ik ben eigenlijk de enige prutser. Nou, ik ben niet zo heel vaak te zien, dat is ook wel weer een beetje. Volgens mij schrijf je hele goede boeken, Jan. Dus, ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Dankjewel, Janine. Ik hou van je. Nou, hebben we allemaal een paar veren in onze kont, kunnen we weer verder gaan. Lekker hoor. Trouwens, we gaan nog eens even jou een paar veren. Ja. Nou, ik tegen de Europarlementariër van het jaar zeg je niet een paar veren in de kont steken. een paar veren in de poepert. Ja, het lekkerste wij van de Tweede Kamer ben je genoemd. Nou, 62% van de partyflock people wil jou in de Playboy. Wat is daarop jouw antwoord? Toch maar even niet. Waarom niet? Waarom niet? Nou, daarvoor was ik de Tweede Kamer niet ingegaan, toch? Anders was ik wel iets anders gaan doen. Ja, een bijverdienst kun je dat tonnetje. Doen. Tonnetje. Ja. Zou je doen voor een tonnetje? Nee. 2 ton? Nee. 3 ton? Nou jongens, wat een vraag. Nee, heren. Maar Winnie de Jong heeft het ook gedaan. Ja. Oh, is het zo? Die is zo niet slechter van geworden. Nee. Maar je weet dat als ze jou niet nemen, dan wordt iemand anders. En wij weten wie? Sharon Dijksma. Het slecht afgesminkte Pipo de Clowntje van de PvdA. Dus Zit je nou op je lippen te bijten? Ja. Zou je bijna lachen? Nee, hey, Edith Schippers, Jan. Laten we geen grappen maken. Ja, die grap over Edith Schippers maak ik nooit meer. Over dat vocht op het papier. Janine, maar uitgesloten, Playboy? Uitgesloten. Ook voor een miljoen? Ja, het is gewoon, het is een non-issue. Dus niet aan de orde. Nee, maar het is nu een issue, want wij vragen het namelijk. Ja, maar voor een miljoen doe je het ook niet. Nou ja, weet je, het is uitgesloten. Ja, we sluiten dit af, dus we doen het niet voor een miljoen. En voor 10 miljoen ook niet, want mevrouw heeft principes, weet je wel. Ja. Ik hoop dat je al... Twitter. jij zit hier de hele tijd te twitteren. Nee, valt wel mee. Dat valt helemaal niet mee. Nou, hou eens op. Mm-hmm. Wat doe je ermee? Twitter houdt je scherp, vooral. Ja, vind je? Dus ik zal nooit meer in mijn relax outfit ergens voor de webcam verschijnen. Nou zoals hier. Als je van blauwe capuchonpruim houdt, zie je er hartstikke goed uit. Nee. Maar nee, leuk aan Twitter vind ik serieus. Is het hele directe en snelle contact. Ja. En ook, het houdt je echt wel bij de volk. Les. Ik bedoel, de een die loopt leeg op een manier waarvan ik denk... ga even iemand anders lastig vallen. Hoe heet die kerel ook alweer die we kapot moeten maken? Die altijd over jou zit te zeiken? Oh, die naam ga ik hier niet noemen, want dan heb ik er weer 4 dagen last van. Oh ja, maar die gaan we wel kapot maken, kan ik je bij deze vertellen. Doe je best. Jezus, wat moeten we er veel slopen, zeg. Ik zeg die naam ook niet meer. Nee, ik ook niet, maar we gaan hem wel kapot maken. Maar Twitter, ben je de parlementariër die het meest twittert? Geen idee, nee. Er zijn veel meer Tweede Kamerleden die echt heel actief... Niemand reageert zoals jij. Jij zoekt namelijk telkens op @mentions. Ja. En dan word je genoemd en je reageert... Op zijn minst krijgt iedereen een smiley van je. Nou, nee, het lukt niet meer om iedereen altijd te beantwoorden. Maar ik vind echt de interactie van het fenomeen Twitter vind ik fantastisch. Ja, als volksvertegenwoordiger met het volk. Ja, zo is dat. Twitter je ook wanneer het niet mag? Ja, dat is me wel eens gebeurd. Dat ik daar later op werd aangesproken. Ja. Door wie? Nou, ik een keer vanuit de plenaire op een ongelukkig moment... en een keer vanuit de fractievergadering. Toen had ik nog niet in de gaten dat het niet de bedoeling was. En, En heb je wel eens iets heel snel gedelete? Omdat je dacht, godverdikke, dit wordt een Aantje aan Boekenstein. Ja. Iets over Chinezen? Nee, een telefoonnummer van een collega... wat ik in een DM had moeten zetten... en wat vervolgens vol... Nou, spannend hoor. Het is niet heel fijn. Als spannender je dat wordt het niet, hè? 11.000 volgers tweet. 11.000 pas? Ja. Die Femke, hoe heeft die er? Ja, 200.000. Ik kan dat heel dan? 20.000. Femke Halsma heeft 100. Hoe kan dat dan, Janine? Waar is misgegaan met je? Nee, dat is helemaal niks mis met mij. Ik ben al lang blij dat ik het met 11.000 red. Ja, dat is niet eens één zeteltje. Nee. Hoeveel had Sabine Uitslag en ook alweer? Wat zeg jij? Hoeveel had Sabine Uitslag en ook alweer? Voorkeurstemmen of volgers? Volgers? Weet ik niet, een paar duizend. Hoeveel voorkeurstemmen had jij? Weet ik ook niet meer, maar volgens mij iets meer dan 37.000, 39.000. Ja, dat is hartstikke veel, hoor. Ja. En wat wil je tegen die mensen zeggen? Je krijgt nu even een minuutje. Dank. Trots op jullie stem. Nou, dat was weer een leuk minuutje radio. Poont. Ja. Ja. Nou, zeg het maar. Wat vind je van ons? Nou ja, ik heb... jullie zijn in Brussel gekomen met het idee voor dit programma. En dus ik vind het helemaal fantastisch dat dit programma er nu echt is. Wat een is. Nacht was dat, hè, trouwens. Ja. Jezus Christus. En nu heeft ze zo'n saai verhaal van... Nou, ik ben wel eens zagrijnig. Nou, je moet er even zien op de bar dansen, zegt. Dat was niet te geloven. Dus Bella Perez is daar een kleintje bij. Nou, dit is dus echt klinklare onzin. Ja, natuurlijk. Nee, helemaal niet. En we zaten ook niet buiten te roken. Echte Janne. Echte Janne is radio, maar we hebben ook Po-nieuws. Dit was nou een Hero Brinkmannetje, geloof ik. Nee. We hebben ook Po-nieuws. Kijk je dat wel eens? Ja, heel af en toe. En? Nou, we doen het toch goed? Ja, jullie doen het goed. Anders, en dat was ook de bedoeling volgens maar mij. Maar vind je er wat aan? Ja, ik vind er wat aan, ja. En er wordt volgens mij goed op gereageerd. Er zijn natuurlijk altijd mensen die het walgelijk vinden. En over ieder programma, daar valt wel iets over te zeggen of op aan te merken. Dat geldt voor Po-nieuws, dat geldt voor het NOS-journaal, dat geldt voor SBS6. Ja, wat dan? Voor ieder wat wil, hè. Over wat is er op Po-nieuws aan te merken dan? Wat zeg je? Wat is er op het Po-nieuws aan te merken dan? Nou, niks. Maar je hoort natuurlijk ook wel eens dat men het plat vindt. Maar het is uit. Ik bedoel, dan kun je gelukkig zappen naar een andere zender. Ja. En dus voor ieder wat wils, denk ik. We hebben de PVV redelijk aangepakt op een gegeven moment. Hoe is het binnen de VVD? Hoe wordt daar gesproken over hoe om te gaan met Poont? Is daarover gesproken überhaupt? Wat er gebeurt er nu met je? Over hoe wij zouden omgaan met Poont? Ja. Training. Nee. Rutger Kasticum training. Ja, dat toch? En die wordt gegeven, ja. Nee, hou op zeg. Zeg maar ook niet van, doe gewoon een beetje mee. En het feit dat je hier gewoon met Kim Holland zit te chatten, hoe valt dat dan binnen de VVD? Nou ja, te chatten. Ik zat hier in de uitzending toen Kim Holland hier zat, inderdaad. En dat was voor mij ook even een nieuwe ervaring. Maar het is prima, toch? Ik bedoel, uitstekend, maar ik ben de VVD niet. Ik kan me voorstellen dat die daar toch wel een beetje van schrikken. Nee, de VVD is... Dat... Hoewel Kim ondernemer is. Ja, precies. Ja, maar die woont dus zo in België. Dus die betaalt niet belasting. Nee, maar weet je, kijk, een programma heeft altijd zijn eigen doelgroep. En de een die luistert hier graag naar, de ander luistert graag naar Vinger aan de Pols, zeg maar wat. Maar je moet... Je kunt ook niet 16, 17 miljoen Nederlanders tevreden stellen met één programma. Zou dat ook kunnen noemen, nee, trouwens, Jan? Vinger aan de Pols. Ja. Ik vind het een beetje een vieze term. Ja, dat wel. Hey, maar... Gaat ze weer twitteren, hoor. Ja, nee, niet. Kan ik ook. Hey, echte Janne, geen commentaar dus van je collega's van de VVD. Ik lees hier trouwens dat Janine Hennis jouw pannenkoek heeft genoemd. En dat is ook een tweet die verwijderd is. Klopt dat? Ja. Nee, dat is, die is niet verwijderd. Ik werd pannenkoek genoemd, ja. En wat mij opviel, was dat je pannenkoek zonder N... Ik heb hem hersteld. Niet dat was het. Ja. Jezus Christus. Ik zag hem terug, toen dacht ik, oh my god. Toen dacht ik, nou, als je me toch uitscheldt, doe het dan goed. Ja. Even over de autorijden. Ja. Heb je ook wel eens dat je iemand die dan voor je auto zou springen... desnoods dat je niet remt, zeg maar? Komt dat wel eens voor? Springt iemand voor je auto? Hypothese natuurlijk. Dit wordt dat je dan gas geeft. Ja? Is het een bruggetje? Een haas of zo, of een konijn? Ah. Nee, dat heb ik niet. Nee? Bij niemand. Meer dan nou? Ja. Je vergeeft iedereen altijd alles? Nou, ik ben niet haatdragend. Alles vergeven is wel weer wat veel gezegd. Ben je nog gebeld door die mevrouw De Haas, of niet? Over mevrouw De Haas? Nee, die zou jou nog een keer bellen. Die heeft mij een paar weken geleden een mail gestuurd... dat nu de rust is teruggekeerd, of we dan een keer van gedachten konden wisselen. En toen heb ik een beleefde mail teruggestuurd. Nee. Krijg je de pestpokken, pokkenwijn? Nee, ik heb een hele beleefde mail teruggestuurd. En daarop heb ik nooit meer wat van gehoord. Dus, meen je maar dat nou? Was het ja of nee? Nee, ik heb gezegd dat ik geen behoefte had aan contact... maar dat excuses per mail welkom zijn. Nou ja, en zijn niet gekomen dus. Nee. Wat een vreselijk mens, zeg. Ja, gas geven. Ik word hier verdrietig van, Jan. Ja. Mariska De Haas. Nee, jongens, maar dat is, weet je, dat is passé. Ik bedoel... Ja, en nou, voor de luisteraar die de afgelopen weken nieuws niet heeft gevolgd, was er een mevrouw die over het privéleven van Janine Hennis iets zei. En dat ik geloof dat het nu klaar is. Want we hoorden net als het klaar is. Klaar. Van de regie. Ja. Die blonde daar van de regie. Die VVD'er. Mooi geweest met deze mevrouw De Haas. Goed. Ja. Heb jij nog iets te bespreken? Of laten we zeggen, wil jij zelf nog iets kwijt? Want volgens mij moeten we stoppen met dit onderwerp. Heb je nog iets wat je wil zeggen? Nee, dat het een feest was om hier te zijn. Je bent helemaal nog niet weg, hoor. Denk je dat je erop zit dan? Ja. Nou, wat een brutaliteit. Hey, ik wil nog even terugkomen, want we zouden op twee dingen terugkomen. Dat was dat links-rechts geneuzel. En jouw vriend Wilders. Hoe ga je met hem om? Want je bent prima. Je bent natuurlijk het linkse meisje van de VVD. En dan sta je niet helemaal te juichen om de PVV in hun gedoogsteun. Nee, maar ik heb daarover eerder gezegd dat het nou niet in eerste instantie mijn droomcoalitie was. En daarbij moet ik gelijk zeggen dat ik ook niet weet wat de juiste coalitie dan wel was geweest met deze uitslag. Ja. Maar ik heb daar ook bij aangetekend dat de afspraken die er zijn gemaakt tussen PVV, CDA en VVD tot nu toe heel goed worden uitgevoerd. En dat iedereen zich aan de afspraken houdt. En dat geldt ook voor Geert Wilders. Dus ja, ik heb eigenlijk op dit moment geen klagen. En hij heeft natuurlijk wel een paar mafketels in die kamer neergezet. Ja. Maak je daar nog zorgen om? Om de stabiliteit? Nee, niet om, als het gaat om de stabiliteit. Ik heb natuurlijk wel gedacht, en met mij velen... dit is niet goed voor de politiek en het imago daarvan. Nou ja, het volk zit nu in de Tweede Kamer en daar doen jullie het voor, toch? Ja, maar het was even een moeilijke moment. Maar ik denk dat nu wel alles op tafel ligt en dat we verder kunnen met het werken waarvoor we uiteindelijk in die Kamer zijn gekomen. Oké, dus we krijgen geen gedoe meer in brievenbusplassers en dat soort sodomieten. Dat hoop ik niet. Jan, was jij klaar of gingen we nog achterstallig onderhoud doen? Hoe bedoel je? Nou, ze gaat toch niet vertellen dat die Wilders haar vriend niet is? Nee, maar je probeert wat. Ja, het is een beetje naïef van me, sorry. Zuster gewikst inmiddels. Ja, je bent wel lekker bezig, zeg. Hey. Ik denk, jij loopt hier helemaal leeg. De ene scoop naar de andere scoop. Heb je Bas Paternotte voor? Nee, de enige scoop is nu gewoon dat die Mariska De Haas aan het dweilen is... doordat ze niet even sorry zegt, toch? Dat is het ongeveer. Hey, Janine, maar genoeg jij bent straks weg, want jij gaat snurken. Ja. Maar wij moeten nog twee van die kutnummers aanhoren. Oh, welke? Waarom Coldplay en waarom in hemelsnaam Wim Sonneveld? Nou, Belle Perez, vond ik het... God, zou me kraken, wat een muziek. Coldplay. Nee, ja, ik heb de opdracht ook niet goed begrepen. Nou, nee, maar Coldplay is lekker moeilijk, 10 nummers uitzoeken. Coldplay is het campagnenummer van de VVD geweest. Dus daar heb ik mooie herinneringen aan. Een hele mooie campagnetijd. Beetje saai. En het dorp. Dat vind ik gewoon. Dat doet mij denken aan vroeger en aan mijn grootvader en aan mijn vader. En ik vind dat gewoon mooi. Aan vroeger. Ja, dus het is allemaal heel. Het is allemaal heel erg terug naar de basis. We hebben nog maar één belangrijke vraag. En dit keer gaat het niet over kunst of kozijnen. Belle Perez. Dat kan je gewoon niet maken. Nee, maar goed, er zijn gewoon dingen die je niet... Oh, Jan. Er zijn foutjes die je maakt in je leven. Belle Perez. Ja, ik weet niet of je weet wie het is. Dat is de, zeg maar, je hebt dus die Gert en Samson en dat soort gebeuren. En heb je dan ook nog een Spaanse... Zo. Oh, er wordt net even een veel foto geopend. Ja, jij neemt alles terug wat je net zei, of niet? Nou, dat is eigenlijk een leuk type. Belle Perez is niks meer aan de hand, zeg. God, kanonen. Goeie muziek. Die vrouw kan zingen, wat een strot. Kan godverdomme Belle Perez opgezet worden? Jezus, jongens, kan dit weg? Ik probeer een serieus programma te maken. Janine, dankjewel. Graag gedaan. Tot volgende week. Was leuk, Janne. Hey, Janine, tot volgende week, ja. En ik breng je weg. En wij gaan Coldplay doen. Yeah. God alle kwezen, wat een muziek zeg. Tjoe. Ah, is het nou wel open? Want ik. Nou goed, Jan Dijkgraaf die is even met Janine mee. Ik weet niet precies wat ze doen, maar volgens mij heeft het te maken met een aansteker. Daar wil ik het graag bij laten. Dus ik doe de show eigenlijk nu verder alleen. Ik moet eerlijk zeggen, het bevalt me prima. Wat gaan we nu even doen? Even kijken hoor. Ja, natuurlijk, even wachten. We gaan naar... Zet hem nog eens op één. Dries Roelvink. Zet hem nog eens op één. Ja, onze enige echte Dries. Wat een fijne vent. En al dat gezeik van Erik van Tijn. U weet wel, die teut van 15 miljoen mensen. Zijn geloof ik inmiddels 18 miljoen, maar maakt niet uit. Hebben we gedoe over, ja, we moesten een nummer maken over het CDA-congres. En we moesten een nummer maken over politiek. En Dries wilde de diepte in. En dat moet Dries niet doen. Daar had Erik van Tijn wel een beetje gelijk in. Van niet doen, Dries. Blijf gewoon een beetje waar je normaal ook over zingt. En ik zou het niet weten. Ik heb nog nooit wat van die man gehoord. Maar goed, we zijn bezig met de tekst voor Dries. En dat is niet niks. Want we gaan het gewoon maken over Amsterdam. Vreemdgaan, vrouwen. Dat gejank, weet je wel. Nou, en dan gaat hij op scoren, want we gaan hem een nummer 1 hit geven. Nou ja, we gaan hem eventjes bellen. Hey, Jan. Hey. Jongen, snel. Dit is de voicemailbox. Ja, Dries, laat even je nummer achter. Na de piepton, dan bel ik je zo terug. Lekker. Spreker, Finn. Goedenavond, Dries. Leuk dat je even opneemt. Niet. We zijn verdomme nummer 1 hit voor je aan het maken. Gek. Neem toch gewoon even je telefoon op, we hebben toch een afspraak. En nog even over die boekpresentatie, want je hebt de autobiografie uitgebracht. Toverballen. Ja, nou, sorry Dries. Sorry, ja, we hadden gezegd dat we kwamen, maar ja, de brug stond open. Ik had een lekker band. Moest naar de tandarts. Mijn poes is overreden. De kinderen zwommen af. Weer alarm. Glazenwasser kwam. Mijn vrouw was ongesteld. Meen je dat nou? Ja. Get verdimme. Andere kinderen moest ik naar school halen. Ik moest even vreemd gaan. Rijstafeltje koken. File op de A1. File op de A2. File op de A10. Geen parkeerplek kunnen vinden, helaas. De TomTom was stuk, Dries. Oh, mijn minares moest bevallen. En ik zat vast in de lift. Ontvoerd door Al-Qaeda, wat een puinzooi. Buikloop. De hond die had de uitnodiging opgegeten. En ik moest naar de dierarts met die hond van Jan Roos. Ja, dus kortom, Dries. Ja, sorry, het ging niet lukken, helaas. Nu we toch bezig zijn, ik zal je wel vertellen over die nieuwe tekst. Het heet De Mooiste Vrouw. Dat heb ik samen geschreven. Nou, eigenlijk heb ik het helemaal niet geschreven. Iemand heeft het voor me geschreven, laten we eerlijk zijn. Het gaat over Amsterdam, Oud-Amsterdam, lekkere wijven. Ga mee naar boven. Niet te geloven, de mooiste vrouw van Oud-Amsterdam ligt bij me boven. Maar ik word meegetrokken door de nacht. Nou, dan weet je het wel. Dat komt wel goed, Dries. Nou, we gaan nu ophangen. Dries, bel nog even door als je bent vreemd gegaan. Oh ja, dat sowieso. En mocht je deze voicemail horen en na 10 minuten ben je klaar met het afluisteren, zou je even terug kunnen bellen, want we zijn wel een beetje pissig. 0800-1121, Dries. Is het opera? Is het ballet? Is het showbiz? Ja, het is Super Jan! Zo, wat een... Wat doe je, Jan? Ga er nog met je? Kut muziek, man. Wat was je nou aan het doen met Janine? Geen commentaar. Nou, volgens mij moet je een tekst voorlezen. Ja, de heterootjes kunnen weer even naar het toilet. Want Super Jan de huishomo, die heeft zich weer een avond lang op de hogere cultuur gestort. Komt-ie! Dit is Super Jan's showbiz-rubriek en ik ben Jan Benink. Welkom bij mijn speciale kersteditie. U weet het allemaal. Zonder CO2 geen bubbels in de champagne. Zonder aardolie geen schitterende privéjets. Zonder bloeddiamanten geen mooie feestelijke tiara's. En zeehonden, die zijn er door onze lieve Heer geschapen om er zachte en warme uks van te maken. Met andere woorden, milieu is iets voor VARA-leden en duurzaamheid voor BNR-fans. In ieder geval veel te saai voor Superjan. Duurzaamheid? Ik hou meer van gewoon duur. Daarom ging ik deze week niet naar de Millionaire Fair, het feestje voor iedereen die wel wil, maar niet kan shoppen, maar naar echte glitter en glamour. De uiterst decadente musical Crazy Shopping, die speciaal voor de donkere dagen voor kerst in een gezellige kerstsfeer is gebracht. Ik poetste mijn piek en mijn kerstballen en toog gekleed in een euroshoppentas op mijn rendier naar het nieuwe Luxor Theater te Rotterdam. Nou, crazy was het. Crazy Shopping is better than sex en belooft elke voorstelling een orgasme. Crazy Shopping is een pittige, sexy, spannende en vooral vrolijke en ook hilarische musical. In talrijke scènes beleeft men dolkomische, extreme en soms obsessionele en extravagante kanten van het shoppen. Men leeft mee met de lust, het lijden en de persoonlijke obsessies van shopverslaafde vrouwen zoals Annemarie Jortsma en Patricia Pai. Bereid u bij Crazy Shopping voor op spectaculaire tassengevechten, intriges, rivaliteit, humor en pijnlijke momenten als een echtgenote in de lingeriepaskamer ontdekt dat haar buurvrouw in de paskamer de maîtresse van haar man is. Crazy Shopping is in deze fijne kersttijd nog sfeervoller. Want de muziek van Crazy Shopping krijgt tot 30 december een kerstsausje. Zo zong Antje Montero kerstklassiekers als All I Want For Christmas Is You. En surprise guest Jennifer Eubank zong als kersthertje de sterren letterlijk van het plafond. Waarvan er één pardoes Jean-Marie Huibrechts in zijn pruik trof. Na afloop troffen we Jean-Marie Huibrechts even in de coulissen. Hey Mark-Marie, zeg, wat vond je van het surprise optreden van Jennifer Eubank? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vond eigenlijk alles vond ik erg. Vond je het slecht dus? Ik geloof daar namelijk helemaal niet in. Ik geloof niet in goed en slecht. Denk je dat het doorgestoken kaart is bij The Voice of Holland? Het is niet zo zwart-wit. Geen doorgestoken kaart dus. Maar wat vind je van Jennifer zelf? Vertel eens. Ik mag haar niet, maar dan weet ik niet waarom. Maar het is echt een vakvrouw. Ja, maar nu heb je toch echt wat uit te leggen aan Jennifer. Probeer het maar eens. Ze is heel lang. Dat vind ik al irritant. En dan ziet ze eruit. Je kent wel van die Barbie-poppen. Maar dan de Ken Barbie-pop met de kop van Barbie. Oh. Nou, ik vond het wel een mooie dame. Dat de hond er dan zo'n half jaar mee rondgesjouwd heeft. Zo ziet ze eruit. Nou, Jean-Marie. Als haar broer dit hoort, heb je heel wat uit te leggen bij De Wereld Draait Door. Bedankt en een fijne kerst. Wat een enorme koning is natuurlijk die Super-Jan. Ik word er echt... Ja, ik word er gewoon emotioneel van. Ik ga er ook af en toe van huilen. Jan is echt een held. Super-Jan, hè? Niet gewoon Jan. Super-Jan. Nee, Super-Jan. Ja. Maar, ja, ach, weet je, we gaan maar... Oudenhout. Het Haagse Gelet. Met Bastiaan Paternotte. Bassie. Heren, goedenavond. Hoe is het, man? Meneer Pannenkoek. Ah, ja, dat was toch ook wat, hè? Ik vond dat ook wel spannend. Dat Janine Hennis pannenkoek niet goed kan spellen. Nee, dat is mijn fout. Het staat, ze heeft het geschreven met pannenkoek. Ja. En hij staat op Polit Woeps. En daar staan alle deleted tweets van politici. Huh? Dus ik vermoed dat ze dat hem verwijderd heeft en daarna een nieuwe versie heeft gemaakt. Ja, het was eerst... nou ja, goed, aan de andere kant... Ja, ik vind het schattig dat ik pannenkoek word genoemd door de Europarlementariër van het jaar. Ja, maar goed, ik ben daar scherp op, hè. Het is toch een tweet die wordt verwijderd door een politicus. Je hebt groot gelijk, Bas. Voor de serieuze vragen schakelen we nu over naar Eestrega. Bas, komende week wordt in de Eerste Kamer het belastingplan behandeld. Wat gaat er gebeuren, jongen? Nou ja, daar is dus heel veel gedoe over, hè. Belastingplan 2011. Dat is het gezeik over die BTW, bedoel je toch? Eerste grote ding. Nou nee, het is dus veel groter. Daar zit het misverstand. Het is het eerste grote ding van staatssecretaris Frans Wekers van de VVD. Bas, als wij dom kijken, dan komt het niet omdat we jou uitlachen... maar we hebben foto's van Belle Perez op ons scherm. Zo, de mythe is... Maar ga verder. Ze is knap, maar ik vind mevrouw Jong knapper als ik dat ga verder. Nee, waar het om gaat... De Partij van de Arbeid is vooral een beetje op het orgel aan het spelen... over die opbrengst van 90 miljoen... vanwege de btw-verhoging op cultuur. Maar ze kunnen dat niet apart aanpassen in de Eerste Kamer. Ze kunnen zeggen of we gaan door met dit belastingplan en we keuren het goed... of we doen het helemaal niet. Maar dan heb je dus een redelijk groot probleem. Want dan, ik weet niet eens wat er dan precies gebeurt. Het gaat niet door. Ik denk ook niet dat het zo ver gaat komen. Want het zou er dan op neerkomen dat een paar oppositiepartijen in de Eerste Kamer... dat enorme grote plan voor 2011... laten vallen voor een paar balletvoorstellingen. En ik denk niet dat ze dat aandurven. Nee. En dat zou ook niet netjes zijn, want ik weet niet of dat echt helemaal... Maar zijn ze netjes, Bas? Kamer is. Nou ja, goed, we hebben in maart provinciale statenverkiezingen. Laten ze nou eerst maar eens wachten wat daar nou precies gaat gebeuren... en hoe de verhoudingen er dan uit gaan zien. Ik denk dat jij voorspelt, Cohen weg, Halsema weg. Nou ja, Halsema weg, dat hebben we al opgeschreven, hè? Vorige ja. week in HP De Tijd. Daar fit hij over, hè? Dat viel goed. Die, ik zit boos op me, maar iedereen is boos op me. Wauke is ook boos. Ah, is Wauke boos? Ja. Waarom? Allemaal gedoe. Ik had iets over Elsevier getweet. En toen dacht zij dat ik dat had getweet. Over die hele toestand van te ingewikkeld. Nou, ja, maar Wauke boos is nooit ingewikkeld, Bas. Nee, oké. Maar goed, Halsema boos. Ja, Halsema heeft een briefje naar HP De Tijd gestuurd, heb ik begrepen. Dus ja, u ligt eruit daar. Nou, ze is vooral boos dat in dat verhaal waarin we zeiden, hè, dat ze haar termijn niet gaat uitzitten en zo in ieder geval naar de Statenverkiezingen weggaat op een gegeven moment. Dat heeft ze allemaal onweersproken gelaten. Ze heeft alleen gezegd, ze heeft zich veel boos gemaakt over dat ik iets over een medewerker had geschreven van haar. Ja. Dat ik uit minimaal 3 bronnen had. Dus ja. Dat was wel grappig. Ja, en Cohen, hè, dat gaat ook spannend worden. Wat dan? Natuurlijk. Ja, die gaat ook weg. Nou ja, of hij weggaat, maar die Provinciale Statenverkiezingen, dat heeft de premier zelfs al gezegd. Dat heeft een enorme nationale impact. Hè? Dit is niet zomaar, we gaan even iets lokaals doen of regionaals. Het is wel hartstikke spannend omdat de PVV nu een hele belangrijke rol in de regionale besturen kan gaan spelen. Wat de invloed ook weer heeft op de Eerste Kamer. En als Job Cohen dat ook niet goed afgaat, hè? Want dat wordt gewoon landelijke campagne voeren. Ja. Dan kan ik me op zich wel voorstellen dat er binnen die Partij van de Arbeid-fractie een paar mensen gaan zeggen van, is dit eigenlijk wel de man die onze club moet leiden? Ja, maar goed, we zijn daar toch al lang aanbeland, Bas. Ik bedoel, PvdA gaat heel erg verliezen. Niemand heeft meer trek in die partij. Ja, je weet het niet. Ze zullen het in ieder geval met hem moeten doen. Ja, hoe kunnen ze dit nog keren, joh? Met Job Cohen. Dat is het hele probleem. Ze kunnen het niet keren. Ik hou er wel serieus rekening mee dat er een kans is dat hij na de Statenverkiezingen, en dat is dan niet meteen binnen een week, dat kan ook nog een jaar duren, maar dat ze toch eens gaan kijken van, misschien moeten we iemand anders hebben in de Kamer die onze club gaat trekken. Telegraaf is de enige die het heeft opgeschreven, maanden terug, en ik heb dat verder ook niet echt geverifieerd gekregen, maar er zou een verhaal zijn dat Cohen in beeld zou zijn voor de Raad van State. Ja. Nou, dat is ook een plek waar de oud-burgemeester volgens mij veel beter thuis hoort. Ja, het voordeel is ook dat hij niet hoeft gekozen te worden. Nou, precies, ook dat nog. Hey Bas, maar het is gewoon een prutser, die Cohen, of niet? Of zijn we dan weer te kort door de bocht? Nou ja, ik ben van de nuance, hè, zoals weten. Het is een prutser. Maar nee, het is natuurlijk geen prutser. Maar die man die heeft zich verkiesbaar gesteld. Om premier te worden, niet om oppositieleider te worden. En hij is geen premier geworden. Nee. En hij is ook geen oppositieleider geworden. Nee, precies. En wie gaat hem vervangen? Joppie eruit, wie gaat erin? Nou, een naam die ik dus heb gehoord. Dit is absoluut geen scoop. Ah, maar wil je alsjeblieft niet de scoop jingle klaarzetten? Nee, dus Bas komt nu bij het nieuws, maar het is geen scoop. Het is geen scoop. Maar het is een naam die ik nu wel wat vaker heb gehoord. Ja, en Sharon Dijksma. Nee. Jacques Monas schijnt. Dames en heren, luisteraars van Echte Janne, de opvolger van Job Cohen, net na de Statenverkiezing, wordt Jacques Monas. Uit Sneek. En dat hebben we niet uit zomaar een bron, dat hebben we uit onze eigen bron. Komt-ie nog een keer? Nou, dat wordt weer een brief, Bas. Hé, hey, Bas. Nou, en Halsema, hè? Nu ga ik eventjes een stukje profileren. Dat doe ik anders nooit, hoor. Ik ben weg. Er wordt altijd gezegd Jolanda Sap voor Halsema. Maar ik denk Tofik Dibi. Weet je waarom? Nou. Ik heb die man nog nooit zo vaak in het journaal op podia gezien als afgelopen tijd. Tofik Dibi maakt een kans om Halsema op te volgen. Wat vind jij daarvan? Nou, ik acht die kans klaar. Oh. Kijk, hij is een van de young coming men, hè? Ja. Die Tofik, die is hartstikke goed bezig. Is dat nou eigenlijk een nicht? Maar, man, alsof mij dat ook maar iets interesseert. Zeker wel. Ik weet het niet. Het interesseert me eigenlijk totaal niet hoe dat zit. Nee, natuurlijk. Nee, hij is een van die young angry men uit de GroenLinks-fractie. Dus hij gaat wel nog een hele grote worden. Misschien dat hij het in de toekomst nog wel een keer zou worden. Ik denk dat hij het wordt. Maar nee, joh, lees dat blad nou. Alles wijst erop dat Jolanda Sap het wordt. Sap is goed, toch? Nou, ik ken het niet, maar ze is wel heel erg goed. Ik ken haar niet. Nou ja, goed. Maar zou je Femke missen, Bas? Ik ga niet met al die Kamerleden in een café zitten, jongens. Ik ga ook nog een beetje distantie, natuurlijk. Dat vind ik wel weer netjes van je. Hey, Femke Halsema, is die vaker boos op je geweest? Ik bedoel eigenlijk te zeggen, gaan jullie het nog goed maken? Kiss it up, of zo? Ja, Jezus, ik schrijf al een jaar dat ze de werkelijke oppositieleider is. Dus, ja, het is niet snel goed bij haar, hè, Bas? Schrijf eens één keer wat vervelends, of je drukt eens een foto met een peuk in de mond af en je hebt weer ellende. Nee, maar goed, zo gaat het met politici. Lange tenen. Dit verhaal was gebaseerd op anonieme bronnen, omdat niemand on the record dat wilde zeggen. Ja. Lange tenen, toch? Heb je misschien ook van die bronnen gehoord of zij monogaam is? Femke, Halsma? Dit zijn echt allemaal vragen. Ik ben niet bezig met dit soort dingen, jongens. Dat is een andere stijl. Bas, wil jij volgende week even over monogamie hebben met ons? Monogamie en kamerleden? Ja. Lijkt me een leuk onderwerp voor volgende week. Zo vlak voor kerst, dat we even wat huwelijken naar de kloten knallen. Ja, op zich, daar valt dan wel wat over te vertellen. Ja, dat bedoel ik. Dus misschien kunnen we dat voor volgende week voorbereiden. Want die lui, die zijn alleen maar bezig met hun vakantie, volgens mij. Kerstreces. Nou ja, nog één week precies. En dan hebben we het gehad. En iedereen is er ook wel even klaar mee. Morgen beginnen de feesten al, hebben we begrepen. Nou ja, die provinciale statenverkiezingen komen eraan. Dat is gewoon het meest belangrijke. Precies. Hey, Bastiaan, bedankt, jongen. Bas, je was bijzonder coherent. Dank, heren. Tot de volgende keer. En dan gaan we nu over naar die andere held van de show. Nou. De wat, de softie, het eitje. Martin. Een mens moet eerlijk tegen jouzelf zijn. Je moet kunnen toegeven dat je iets niet goed kan. Dat trainer Martin Jol doorheeft dat hij er niks van bakt dit seizoen bij Ajax, is erg knap. Dat hij zegt, het lukt mij niet, ik ga weg. Dat zouden meer mensen moeten doen. Ermee ophouden als iets niet gaat zoals jij wilt. Die Amsterdamse voetbalclub is een oude en koude organisatie waar de ene trainer na de andere afhakt. Maar die oplossing voor dat probleem is gevonden. Frank de Boer. Een man die niet zich druk maakt om interne spelletjes, omdat hij helemaal niet doorheeft dat ze er zijn. Die de gemene opmerkingen van Danny Blind niet snapt. Die elke klacht beantwoordt met... Dat is pas crisismanagement. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Wat een wijsheid. Nou, Janine ligt ongetwijfeld al een schoonheidsslaapje te doen en ontzadelt ze op met een nummer dat nog slaapverwekkender is, zo mogelijk, dan een motivatiespeech van Mariette Hamer. Want dit zette de bezoekers van Echte Janne op 1. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was. De boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor. Een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien. En er dress waar met plastic rozen. En het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat voorgoed voorbij zou gaan. Ja, wat moet je daar nou van zeggen? Dat was de nummer 1 op echtejanne.nl van Janine Hennis. Ik baal ervan trouwens dat Bella Paris het niet heeft gehoord. Ja, ik vind het ook echt... Er zit iemand te polfukken. Het kan toch niet dat we vorige week een vreselijk nummer hebben? Ik weet niet eens meer wat. Deze week Wim Sonneveld met het dorp huilen toch op. Ja, maar er zijn heel veel mensen die... Kijk eens even op Twitter, man. Heel veel mensen genieten hiervan. Ja, bejaarden. Nee, ook jonge mensen. De moeder van Jan Benning, denk ik weer. Met een auto. Ah, Wil Benning. Wil Benning. Fijn dat u nog luistert. Fan. Hallo, Wil. Laten we eens even wat gaan doen. Moeten we wat doen? Ja, ik zeg, we gaan over naar de cultuur. De kunst. Ik heb het gevoel dat ik alweer te veel heb gesopen, Jan. Nee, dat is niet waar. Nee? Jan? Is niet te horen? It's yours. Kunstenaars, dat zijn jankers. En ze worden opgeslokt door het nadenken, het creëren, het reflecteren, roken, zuipen en meer van die ongein. En dat ze geen tijd hebben om zelf te zorgen voor brood op de plank. Ja, dat moeten wij dus doen. De hardwerkende man. Maar je hebt ook wel eens iemand die in de spiegel kijkt. En zo iemand hebben wij nu aan de telefoon. Het is Johan Frets. Goedenavond, Johan. Goedenavond, Jan en Jan. Waarom ben jij nou net die witte raaf? Waarom ben ik nou net die witte raaf? Ja. Niet de vraag herhalen. Die uitvreters. Nou, ik ben sowieso half Surinaams, dus zo wit. Bruine raaf. Ja, in ieder geval, ik heb dus mezelf te koop aangeboden op eBay als ongesubsidieerde kunstenaar. Ja. En nou ja, dat is eigenlijk vooral omdat ik me dood erger aan hoe het protest op de kunstbezuiniging wordt gevoerd. Het is vrij humorloos. Ja. Het is behoorlijk zuur. Ja. En het is weinig constructief. Freek de Jonge, zeg maar. En nou, ik denk eigenlijk dat het sowieso goed is om jezelf niet altijd even serieus te nemen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ik het met die bezuinigingen eens ben. Oh. Ik vind 200 miljoen betekent dat ongeveer de helft van het budget voor de podiumkunsten weggaat. En er zijn gewoon een heleboel dingen die nu wegvallen die juist wel heel erg een breed publiek aanspreken en helemaal niet voor een klein eliteclubje zijn. Alleen daarnaast vind ik wel dat de kunstwereld wat kritischer naar zichzelf moet kijken. Ja, maar sta je er nou achter of niet? Dat ongesubsidieerde gedoe. Wat is je vraag nou precies? Nou, sta je nou wel achter dat kunst niet gesubsidieerd moet worden, dat die mensen gewoon hun eigen broek open moeten houden? Ik zal je eerlijk zeggen, ik ben net afgestudeerd van de kleinkunst en ik heb een cabaretduo en ik krijg bijvoorbeeld geen subsidie. En nee. Ik vind bijvoorbeeld dus ook, wat je bijvoorbeeld absoluut van mij mag afschaffen, is bijvoorbeeld de WIC. Dat is een kunstenaarsuitkering. Nou ja, kijk, ik bedoel, ik investeer nu in mezelf, dus ja. In de tussentijd moet ik op andere manieren mijn geld verdienen. En dat lijkt me niet meer dan logisch. Ja, zo is het toch. Want kijk, als je dus een loodgieter bent en je kan niet goed pijpfitten, ja, dan verdien je geen poen. En als jij kunstenaar denkt te zijn en je denkt met een rol op een stokje geld te verdienen en het lukt niet, waarom zouden wij dan daarvoor moeten opdraaien? Goed, ik ben het met je eens, Jan. Nee, in die leuk. Zin dat ik vind dat, kijk, als jij in een tutu met een sterretje in je reet voor 5 mensen wilt gaan zitten dansen voor een projectiescherm en wil zeggen dat Coca-Cola fascistisch is, ja. Dan moet je dat lekker doen. Maar laten we eerlijk zijn, Coca-Cola is fascistisch, maar een sterretje in je reet, dat kan je echt niet maken. Nee, dat kan je echt niet maken. Zeker niet rond deze tijd van het jaar. Er komen allemaal rare ongelukken van. Hé, hoeveel is er geboden op je? Want je verkoopt jezelf op eBay. 150 euro is toch weer een halve maand huur. Nou, dat zeg je nu even fout, Johan. Op hoeveel sta ik nu dan? 100 euro 50, hoor. Ja, is dit even wat minder. Dat is wat anders dan 150 euro. Oh, Johan. Ja, ik kan ook al niet tellen, dat kunnen wij kunstenaars natuurlijk niet. Nou, of Surinamers. Begin je nou vervelend te doen dat die jongen... Hij begon zelf over zijn kleur. Hij staat als mokka op internet, kom op. Kleur mokka. Toch? Ja, maar Maar luister jongens. Luister jongens. Je weet wat ik ervan vind. Ja. En ik heb natuurlijk mijn naam niet mee in het programma Echte Jan. Ik ben namelijk zo een Johan. Echte Johan. Ja. Hey, maar Mark van der Linden heeft op je geboden, hè? Die gast van Royalty en Weekend. Hé, dat is die dikke nicht. Ja. Nou, ik wens je veel plezier, ongesubsidieerde kunstenaar. Ik word morgen om 11 uur sta ik op het Binnenhof. Ja, maar wat is te koop bij jou dan? Want wat is dan van jou allemaal te koop? Wat van mij allemaal te koop. Ja, je bent te koop voor 100. Ja, je kost nu 100. Nou, jij voor 105. Ik word gewoon het eigendom van diegene natuurlijk. Maar voor 100,50 euro geef jij je maagdelijkheid op aan een hele dikke royalty-verslaggever. Ja, ik weet het niet hoor. Ja, zijn omvang heeft er niks mee te maken. Ik denk dat ik gewoon voor Mark gewoon de koningsdrama's van Shakespeare ga spelen. Nou, ik denk dat er maar één drama is. En die zit achter in je broek, vriend. Oh, Jezus Christus, denk je het echt? Ja, ik denk het wel. Nee, Jan, kom op. Nee, ik word een beetje om even met Matthijs van Nieuwkerk te spreken. Jan, dit kun je niet maken. Sorry, Prem, Johan. Dit kun je niet maken, Prem. Johan, sorry. Sorry, Mark van der Linden. Hou nou eens even op, want we staan hier helemaal achter. Johan, we vinden jou een Jan. Omdat jij gewoon zegt, ik verdien mijn eigen poen wel. En die subsidie, steek die maar in je reet. Jan, mag ik nog tot slot één ding zeggen? Dank je wel sowieso. Graag gedaan. Kijk, wat ik sowieso graag zou zien, en ik weet, jij en ik zijn het misschien sowieso niet met elkaar eens, maar kijk, waar links sowieso mee op moet houden, is met dat oude, zure, grijs gedraaide plaatje. En we moeten niet gaan protesteren. Eens. We moeten zelf met oplossingen komen. En daarom wil ik tot slot ook nog zeggen dat ik het gênant vond dat bijvoorbeeld Bolkestein bij de Nederlandse Schild en Cultuuractie werd uitgejoeld toen hij zei, ik wil meer geld voor cultuur, maar het geld moet dan wat mij betreft uit ontwikkelingssamenwerking komen. We zullen wel moeten inzien dat het geld ergens vandaan moet komen. Ja. En daarom denk ik ook dat we in de komende periode echt tot elkaar moeten komen en constructief naar oplossingen moeten gaan zoeken. Hey Johan, weet je wie de netto grootste ontvanger is van ontwikkelingshulp vanuit Nederland? Suriname? Juist. Ja, god, ik ben er nog nooit geweest, weet je dat? Nee, mooi land, maar dat maakt niet uit. Mooi land, ik wel. Maar bel eventjes die familieleden van je of ze hun eigen broekje op willen houden. Dan, ja, nou, dan... mijn oom is ooit bijna vermoord door Daisy Boutersen, dus die zal op dit moment weinig ontvangen. Hoe meen je dat nou? Ja, dat is gebeurd op dat fort, hè? Dat kasteel, daar zijn echt hele rare dingen gebeurd. Fort Zeeland, hè? Hey, maar voordat we hierover doorgaan, of mee doorgaan. Hey Johan. We willen je ontzettend bedanken. Veel succes morgen ook. Dankjewel. En we hopen wel dat het meer wordt dan die lousie 100 euro, hè? Ja. Wat zeg je? Het moet wel meer worden dan die lousie 100 euro, want het is echt een drama. Misschien hebben jullie nog Belle Perez die om kan stemmen, of Janine, als ze nog... Eén ding moet je weten, Johan, wij staan achter je. Alleen, dat is figuurlijk. Ik denk dat binnenkort Mark dat letterlijk staat. Nou, in ieder geval, dankjewel voor het bellen. We steunen jou, alle kunstenaars, zelf geld verdienen. Heel mooi. Ja. Oké. Johan, slaap lekker, vriend. Fijne avond. Dag, Gozerd. Hoi. Hoi, topprogramma. Hoi. Hoi. Topprogramma. Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete. Ja, zometeen kan je bellen met de 0800-1121. 0800-1121. Voor wat een geleuter. Iedereen mag bellen. Maakt niet uit wie. Ook vrouwen. En de stelling? Robert Mikkelsons mag niet bellen, want Robert Mikkelson zit vast. En die moet dood. Want de doodstraf voor die smeerap die die kinderen misbruikte, die goorpijp die met zijn poten niet van die kindjes af kon blijven bij de kinderdagverblijf. Ja, ik word er toch een was beetje... Was je klaar? Ik, hè? Ja. Nou, maar het is toch die vuile bloed. Nee, gelijk. Eens. Nou. Maar eerst, de man die elke vrouw om zijn vingers wint. De held van de vrijgezelle man. Het versiedersvoorbeeld van velen. Goedenacht, dieet! Ja, goedenavond. Hoe is het, man? Ja, goed. Hey, Assange, gearresteerd? Of zichzelf aangemeld en vervolgens gearresteerd? En? Ja, het is bij hem nog een beetje afwachten eigenlijk wat er nu gaat gebeuren. En het even wat spannender, want het is nog even afwachten. Dat hebben we nou net al gehoord van Janine. Wat gaat er gebeuren, denk je? Ja, ik denk dat hij uiteindelijk toch wel richting Zweden gaat. En dan... En dan richting Amerika? Ja, dood? In Zweden zal er wel eerst een lang proces volgen. En als er daar niks met hem gebeurt, dan zal hij uiteindelijk wel naar Amerika gaan. Die zijn nu al wetgeving aan het aanpassen natuurlijk. Ik kijk tegenwoordig wel uit met lekkende condooms. Ed, heb jij dat ook? Ja, ik wil niks meer lekken, want voor je het weet... Hey Ed, hoe komt het trouwens dat jij zo precies weet hoe je die vrouwen in moet pakken? Of gaan we nu te ver van... Nee, we doen dit eerst even als tussenvraag. Van allemaal van internet geleerd natuurlijk. Ja, maar je bent echt een versierde puur zang. Af en toe een keer naar een internetfeestje komen en dat soort... Ja. Ed, we gaan het even over je eigen vakgebied hebben. D. Dossen, heet dat zo? D-Dossen, ja. Allerlei achterlijke pubertjes schijnen nu ongeveer met naam en toenaam en huisadres en 06 en privénummer en Sofie-nummer schijnen ze aanvallen op sites te doen en dan worden ze lekker makkelijk opgepakt. Hoe zit dat? Ja, dat is natuurlijk nu... D-Dossen is ook populair geworden onder iedereen die ook iets... eigenlijk ook op internet zitten en denk van, nou, laat ik ook eens een keer iets gaan doen. En dan was deze WikiLeaks, dit WikiLeaks geval was natuurlijk een mooie aanleiding om dan achter Mastercard, Visa en dat soort bedrijven aan te gaan. En daar dus misschien iets voor te zeggen dat je die bedrijven daarop aanspreekt, maar het is nu eigenlijk inderdaad een horde mensen die denken van, nou, daar wil ik ook wel iets tegen gaan doen. En die redelijk low-tech DDoS technieken gebruiken om die aanvallen uit te voeren. Hey, die Ed, jij met dat enorme hoge voorhoofd helemaal volgeprakt met hersenen. Je moet toch een beetje lachen om dat DDoS'en. Wat is dat voor een kinderachtig vandalisme, zeg. Ja, dat is ook zo natuurlijk. En je ziet ook dat ook Assange en andere, tenminste die heeft in ieder geval via zijn advocaat laten weten dat hij daar niet achter staat. En ook andere mensen die natuurlijk die zeggen van ja, als je vrijheid wilt promoten, dan moet je natuurlijk niet sites gaan platleggen, ook al ben je het daar niet mee eens. Ja, precies. Hey, even het laatste puntje, Edje. Twitter die houdt WikiLeaks op de een of andere manier vreselijk uit de trending topics. Nou, daar zijn wij er op zondagnacht hartstikke blij mee, want daar staan de echte Jannen weer lekker hoog. Maar hoe werkt dat? En hoe zit dat? Ze zeggen dat het niks inderdaad met de trending topics te maken heeft, omdat ze het, wat ze Justin Bieber effect noemen. Het is lange tijd zo populair dat het dus niet trending is in hun idee. Dus, het is natuurlijk moeilijk te zien hoe echt wel of niet de pieken erin zitten. Maar zij zeggen van het is altijd al relatief populair geweest. Ja, maar is dat bullshit of hebben ze gelijk? Ja, ze hebben wel gelijk in dat het niet enorme pieken zijn natuurlijk. Zeker als je nu kijkt, zijn het niet dat het net als echte Janne zondagnacht ineens populair wordt. Nou, we zijn ook door de week populair, Edje. Nee, maar ik begrijp dat we dat niet moeten doen. We moeten alleen op zondagnacht pieken, anders zijn we geen trending topic, maar dan zijn we gewoon altijd een Justin Bieber. Toch? Ga je nou snel, Jan? Ed? Oh, sorry. Of je moet natuurlijk inderdaad dan je t-shirtlijn uitbreiden en zeggen we gaan door de week dat ook. Hey Ed, nog één ding. Ja? Als ik nou stel deze week een vrouw ontmoet die ik nog niet zo goed ken, doe me één openingszin. Nou, met een beginnen? Wat zei je? Met een beginnen? Ja, dat zou ik niet doen. Nee, wat dan? Ik zou zeggen, ik ben ook een volger van die Ed. Ed, bedankt jongen. Ja, tot volgende week. Joe, hoi. Wat een geleuter. Leren, wat is die augurk toch sterk? Ik vind hem echt heel goed, die gast. Maar je zegt dus, ik volg die Ed op Twitter en al die vrouwen komen als tront op de vliegen. We gaan dat proberen, Jan. Hey, wat vind jij van, wat doen we met die Robert Mikkelsen? Robert Mikkelsen? Ja, de stelling ken je? Ja, ik denk op de Dam, net voor het paleis op de Dam. Standrechtelijk executeren. Nou, heel langzaam doodmartelen. Goed, we gaan naar de inbellers, kijken of die wat genuanceerder denken. En ik mis weer Boukje. Zie jij... Misschien heeft het mensen in baan. David! Ja? Zeg het eens. Doodknuppel of niet? Hoogste boomhangen. Hoogste boomhangen, dankjewel man! Wat een geleuter. Sander! Ja, maar hoe gaan we zo? Oh, sorry Jan. Goeienacht. Ja, ik vind gewoon, dat vind ik gewoon niet kunnen. Als je zo bezig bent, dat vind ik gewoon te triest voor woorden. Hoe bedoel je? Met kinderen, dat is het zieligste wat er is. In andere landen hebben dat soort mensen die gepakt worden, hebben gewoon een aparte afdeling in de gevangenis. Hier in Nederland ook wel, maar dat valt nog mee. Moet maar naar Amerika kijken, daar worden ze gewoon de keel doorgesneden. Hey, ja. En moet dat ook in Nederland gebeuren, de doodstraf? Nou, ik zal je wat vertellen. Ik woon in Rotterdam, dat kan je misschien wel horen, maar het is gewoon, dit beleid hier zo, het is gewoon een lui lekker land voor een hoop mensen. Nou, hartstikke leuk. Als jij in andere landen wat steelt, dan word je klauw eraf gehakt. Dan kan je niet meer stelen, snap je? Kijk, dat is duidelijke taal, man. Hey, bedankt, hè. En tegenwoordig... Wat een geleuter. Ja, 0800-1121. Daar kunt u bellen en dan kunt u zeggen... Nou, hoe zit het nou precies? De doodstraf voor die smeerpijpen die kinderen misbruikten. Dat is de stelling bij echte Jan. Hij is er weer. Wie? Remmold. Hey, Remmeltje. Hallo. Hey, kutstelling, Remmold. Nee, ik vind het geen kutstelling. Hey, okay. Nou, ben je het eens? Nee, ik ben het er niet mee eens. Ik denk niet dat de doodstraf altijd tot recht is. Wat ik wel vind, is dat we die kerel eens een keer een hele zware straf moeten geven. Maar dan echt een zware straf. Wat is dat, een zware straf? In jouw ogen? In Nederland denkt van, ik blijf ook eens van die kinderen af. We hebben trouwens een probleem met die ad-mannen. Oh, echt? Ik lees hier dat Jeroen Mirk een fan is van die ad. Ah, flikker op, meen je dat nou? Die ad, we hebben een probleem, vriend. Die ad, we moeten even bellen, vriend. We want bellen ik je van de week, goed. Maar we gaan verder, Remmelt. Je hebt verkeerde Sorry. Vrienden. Remmelt, ben je er nog? Nee, ik ben er nog. Ja. Hey, bedankt. Wat heb je gezegd? Ik denk dat we die kerels een hele zware straf moeten geven. Oh, ja. Waardoor de rest van pedofilie in Nederland denkt, dat ga ik ook niet eens doen. Ik blijf van de kindjes af. Pedofilie? Wat een geleuter. Nou, en van de ene vriend, van de ene van de scholier, de annex, student, naar nou, Jasper. Nee, eindelijk. Student, Jasper de Groot. Roept u maar. Scholier af. Levenslang zou ik zeggen, geen doodstraf. Levenslang. Geen maar dan echt levenslang of die 30 jaar? Echt levenslang. Oké, dankjewel Jasper. Hey, wacht, nee, maar ik wilde nog wat aan hem vragen. Nee, maar we hebben haast. Ah, daar hebben we onze zo, hè? Ja, ja. Daar is hij, hè? Tjardo. Ja, ja. Hey. Hoe is het, jongen? Ja, goed hè, met jou dan. Ja, toppie. Tjardo, word je wel eens aangesproken? Ja, ik wil niet zeggen dat echte Jan heel goed wordt geluisterd. Dat is namelijk wel zo, maar ik en wil Adeline niet opscheppen. En Adeline is er weer. En Adeline Verlien is er ook al gezellig. Tjardo, wordt er wel eens op straat tegen jou gezegd... Hé, hey, daar heb je onze zoa? Nee, nog niet. Gelukkig, het is nog niet opgepakt. Maar, ik denk ook niet in dit gerucht luisteren niet zoveel mensen. In welk gerucht hebben we het over? Over Weert. Weert. Nou, laten we dan maar over de stelling hebben. Koninginnedag 2011, hè. Ja, lekker ja, boeien. Next. Wat een geleuter. We gaan de laatste doen, Jan. Echt waar? Ja. Is al zover? Ja. Nou, doe maar dan. Lauze? Ja. Doe Lauze? Is dat... Ja, helemaal. Ja, zeer goed. Zeer goed. Dank je. Zags maar. Hey. Ja, hallo? Ja, zags maar. Hey, du schwanzkeile Luschnimpfe. Zeg nou wat. Ja, ik mag wat zeggen, dank je. Een foute stelling. Je mag zoiets helemaal niet stellen. Je mag niemand doodmaken. Je mag dat niet stellen? Nee. We zitten in nee, Nederland, hoor. Dan mag je gewoon niet stellen. Ja, dank nou, je, ja, mag... Wiedersehen. Ja. Wat een geleuter. Ja, genoeg geleuterd, mensen. Oh, gewoon ja, ja. Omdat we extra subsidie krijgen voor het aan het werk houden van mentaal beschadigden... is hier Nico Dijkshoorn. Dat dit land in een crisis verkeert, is voor iedereen duidelijk. Kunst en cultuur, toch de branche. Waar ik het van moet hebben, wordt uitgeknepen als een citroen boven een paar vers gebakken scholletjes. Iedereen moet inleveren. Alles wordt minder. Het zijn koude tijden in Nederland. Een pijler om te meten hoe het er in een land voor staat, is de hoeveelheid schaamhaar van een vrouw. Hoe minder haar bespleet, hoe minder armoede in de keet. Dat zei mijn moeder altijd. Ik heb persoonlijk het liefst zo min mogelijk schaamhaar bij een bedpartner. Niet omdat ik op kaal val, maar omdat ik altijd vreselijk last heb van die haartjes die in mijn keel kriebelen na het afdalen van een orale overhoring. Als een kat sta ik dan uren te koren op een haarbal. Het kerstnummer van de Playboy is uit, met het borstloze zusje van Katja Schuurman. Die vrouw die heeft een landingsbaan waar moeiteloos een Airbus A380 met motorpleg op kan landen. Waar haar zalige zus ingevlochten haar op het hoofd heeft, lijkt het wel of Birgit onder de navel extensions heeft laten zetten. Die vrouw heeft meer haar op haar doos dan ik op mijn rug. Dus kleed u warm aan, want voor ons staat een kille periode. Alleen in het broekje van Birgit blijft het altijd lekker warm. Ja, ik lees net op Twitter dat ik niet goed Nico Dijkshoorn kan nadoen. Maar dat ben dat was ik. Nee, dat was ik. Waar denken ze jou daar nou van? Ik zou dat niet weten, echte Jan. Maar ik kan één ding zeggen. Dat het item van Nico Dijkshoorn elke week blijft komen. Dit was Nico. Oh, de naneuk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem beter vond dan wat er net opgenomen was. Ja. Wat gaan we volgende week doen, lieve vriend van me? Knappe gozerd. Marcus, eindelijk een Marokkaan. Ja, ik wou zeggen... Ze, 15e aflevering, 16e aflevering. 16e, een Marokkaan, een P van de Aar. Ja. Zou ook wel voor Feyenoord zijn. Nou, dat mag ik hopen. Nee, maar het is hartstikke leuk dat we een hoe was het, Jan? Allochtoon in de uitzending krijgen. Wat vond je ervan? Ik vond jou scherp. Ja, nee, wat vond je van de show? Oh, ik vond mezelf heel goed. Ja, en die Mikkelsen? Ja, die smeerpijn. Ik word daar hebben we genoeg van. Aandacht aan besteed, aan de actualiteit? Nou ja, het probleem is natuurlijk, ik heb daar ook, ik heb dus zelf kinderen en ik woonde daar dus in de buurt. En ja. Wij hebben dus, ja, het wordt nu een beetje een metapraatje, maar getwijfeld om onze kind daar op die crash te doen. Dit is een beetje Jeroen Krabbe nu. Ja, nee, dat is wel waar. En trouwens, laten we Frits Barend ook nog even bellen wat hij ervan vindt. Ja. Ik moet trouwens nog even de excuses aanbieden voor een Jelmer Gussenklo, want die man heeft vandaag prutswerk geleverd. Zijn jouw woorden. Hey, mensen. Lieverd, wil je de afkondiging doen? Dan ga ik alvast de kussens opkloppen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Weesie, hoofd van alles Jan Gussinklo, muziek Jan Jennis Hennis, huisnegert Jan van den Berg, D-dosjes Jan van Lochhausen, cultuurnicht Super Jan, overstromingen Janne-Marie Dekker en de schuiven werden bediend door Jan Schulz. Tot volgende week, vrienden. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is de voicemailbox van Dries. Laat even je nummer achterna de pieptoon, dan bel ik je zo terug.